NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Medewerkers van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris zijn begonnen met campagnetelefoontjes. Ze zoeken steun van gedelegeerden voor haar nominatie als nieuwe presidentskandidaat. Duizenden democratische afgevaardigden komen volgende maand in Chicago bijeen om de opvolger van Biden te kiezen. Een nieuwe coronavariant zorgt voor een opvallende besmettingsgolf in Europa. In Nederland gaat het om de grootste zomerse opleving sinds 2021. Het aantal gevonden virusdeeltjes in het rioolwater ligt 14 keer zo hoog als vorig jaar rond deze tijd. Wel neemt het aantal ziekenhuisopnames amper toe. Honderden planten en algen krijgen een andere naam omdat de naam die ze nu hebben racistisch is, hebben plantkundigen op een congres in Madrid besloten. Het gaat dan om planten als de kafferbraam, die verwijst naar kaffers, een beledigende aanduiding voor zwarte mensen. En Nick Dunlap is de eerste golfer die in één jaar zowel als amateur als professional een PGA-toernooi op zijn naam heeft geschreven. De 20-jarige Amerikaan won een toernooi in Reno. Precies een half jaar eerder was de student nog een amateurgolfer toen hij het prestigieuze PGA-golftoernooi The American Express in Californië wist te winnen. Het weer, veel zon vandaag. In de loop van de middag wel wat meer stapelwolken en het wordt 21 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files op de wegen rond Amsterdam. Dat komt door de afgesloten A10 Oost vanwege werkzaamheden richting Zaanstad. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Drukte op de A9 Diemen richting Alkmaar. Het rijdt langzaam tussen Diemen en Aalsmeer. Toponthoud is een kwartier. Op de A10 de ring van Amsterdam de A10 Zuid tussen knooppunt Watergraafsmeer en Slotervaart 9 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Haroun Ali, journalist en schrijver en ook kersvers Pride-ambassadeur. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat jongeren steeds conservatiever worden. En dat heeft ook invloed op de acceptatie van LHBTIQ'ers. En daar maak jij je zorgen om. Ernstig zorgen, ja. Gaan we zo uitgebreid over praten. Het Voltallige Mediaforum is ook al hier. Journalist Margriet Brandsma en Lucas Waagmeester, adjunct hoofdredacteur van de NOS. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij was tot begin vorig jaar correspondent in Amerika. Daar gebeurt nu ontzettend veel. Ja. Fijn dat je daarom hier vandaag aan wil sluiten bij ons forum. Gaat natuurlijk over Biden, die met zijn boodschap qua timing werkelijk geen enkele rekening hield met het 8-uur-journaal. Als het goed is, kunnen we nu meteen naar onze correspondent Marieke de Vries. Dit nieuws komt allemaal net binnen. Het ging net ook niet helemaal goed met de headlines. Excuses daarvoor. Ja, straks onder meer een kijkje achter de schermen bij dat NOS-journaal. Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl. Kamala Harris is de beste kandidaat om het tegen Trump op te nemen. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. President Biden has just announced that he is ending his re-election bid. Dropping out of the 2024 presidential race. This is what it means to put the country first. And put the party first. And put the cause first. Kamala Harris wordt de nieuwe presidentskandidaat van de Democraten in Amerika. Today I want to offer my full endorsement for Kamala. Het partijcongres moet zich daar uiteindelijk over buigen over een paar weken. Maar je ziet dat de partij zich aan het verenigen is rond Harris. Kamala Harris for the people. Spraakmaker vandaag is Haroun Ali. Haroun, jij was eigenlijk teleurgesteld in Harris, begrijp ik. Nou ja, toen ze aantrad, toen was ze een vrouw van First, hè, de eerste vrouw van Afro-Amerikaanse en Aziatische afkomst. En ik dacht, oh ja, nou juist vanwege die identiteit. Het zou natuurlijk over de inhoud moeten gaan, maar die identiteit kan natuurlijk ook mensen inspireren. En ik heb de afgelopen 4 jaar hebben we er natuurlijk wel weinig gezien. Ze verdween toch wel een beetje naar de achtergrond. En ja, ik denk dat veel mensen weinig kunnen bedenken van, nou, waar heeft ze zich nou heel erg mee onderscheiden? Dus ja, daar heeft ze dan denk ik nu wel een inhaalslag in te maken in korte tijd om wel zichtbaar te zijn en inspirerend te zijn, denk ik. Had jij meer van haar verwacht toen ze begon? Ja, nee, ik ben niet een Amerika-kenner, dus verwacht, maar misschien wel meer gehoopt. Ja. Dat ze Nou ja, juist naast Biden ook die inspirerende rol had kunnen spelen. En die heb ik wel gemist. Ja, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook altijd heel erg moeilijk in zo'n positie. Want je hebt ook heel snel, of krijgt heel snel het verwijt dat je de president voor de voeten loopt. Ja. Dus het lijkt me een ontzettend lastige rol. Ja. Lucas, Biden heeft de unieke eigenschap om iedereen binnen die partij te verbinden. Zeker, ja. Vertel eens, hoe doet hij dat? Nou, ik denk, we zien dat misschien hier niet zo heel erg. Want hier zien we vooral inderdaad een hele oude man die de laatste tijd gewoon echt moeite had om zijn boodschap voor het voetlicht te krijgen. Maar de partij heeft ook wel lang over gedaan om hem los te laten. Omdat iedereen realiseert zich in die partij dat hij een van de weinigen is die zo breed, hè, hij kan echt de progressieve stem, kan die trekken. Heeft daar echt een aantrekkingskracht. En hij heeft ook gewoon een heel erg acceptabel profiel voor het midden. Voor het Amerikaanse midden. En mensen die misschien geneigd zijn soms bij sommige verkiezingen ook juist naar de Republikeinen over te stappen. Dus dat is in die partij, zijn natuurlijk maar een paar boegbeelden, een paar echt grote, mm-hmm, die dat echt kunnen. Ja. En iedereen realiseert zich dat Biden in die zin echt een ideale kandidaat is geweest. Ja. En waar zit hem dat in? Is dat zijn beleid wat hij uitvoert? Of zit het in zijn persoonlijkheid? Hoe doet hij dat verbinden dan? Allebei. Het is wie die is geweest als politicus de afgelopen vele decennia natuurlijk. Ik bedoel, er is bijna niemand langer politiek actief dan hij in Washington. Ja. En dit is wie die altijd is geweest. Dus hij heeft aan de ene kant bijvoorbeeld de afgelopen tijd zag je hem heel erg hard achter Israël gaan staan. En is die, dus heel veel mensen uit het midden in Amerika, die vinden dat heel belangrijk. Die zijn altijd bang dat democratische presidenten te veel naar de Palestijnen gaan hangen. Dus hij op die manier houdt hij mensen uit het midden echt bij zich. Mm-hmm. Het is ook wel wat hij ideologisch echt vindt. Maar en tegelijkertijd is hij, als het gaat over, nou ja, we hadden net over LGBTQ-rechten of over recht op abortus, is hij daarin. En ook als het gaat over minderheden in Amerika, is hij daarin juist een hele progressieve stem vaak. Ja, ja. Hij heeft ook een enorme steun altijd gehad, bijvoorbeeld onder zwarte Amerikanen. Dus hij weet die vleugels te verbinden, zeg maar de ouderwetse grote tent die partijen proberen, mm-hmm, altijd proberen te zijn. Hè, dat, ja. Daar was hij echt een exemplarisch van. Heeft Harris het ook in zich? Dat zeg maar op papier wel. Zeker. Want zij is. Zij kan zeker die progressieve vleugel kan ze echt wel naar zich toe halen. Mm-hmm. Een vrouw, inderdaad een minderheid. Maar ook de manier waarop ze zich uitzijst. Bijvoorbeeld interessant genoeg de afgelopen maanden minder scherp pro-Israël. En dat is de democratische kandidaat die dreigt op dit moment echt progressieve jonge Amerikanen te verliezen. Waar Biden 4 jaar geleden echt mee heeft gewonnen met hun steun. Mm-hmm. En wat het gevaar is dat zij niet komen. Dus het gevaar is niet zozeer dat zij republikeins gaan stemmen. Maar het gevaar is dat ze gewoon niet enthousiast zijn en niet aan de stembus komen. Biden heeft ze wel echt weggejaagd daarmee met zijn is zelfs dus de zwarte kiezer, de islamitische Amerikaan, die kan Kamala Harris misschien nu weer terugkrijgen. Dat zeker. En er zijn op het midden zijn natuurlijk heel veel, toch echt heel veel Amerikanen. Dat zie je misschien niet als je vorige week naar die conventie kijkt. Dan denk je, oh, die mensen zijn allemaal Trumpist geworden. Maar er zijn natuurlijk heel veel Amerikanen die eigenlijk heel erg op zoek zijn naar gewoon een redelijk alternatief. Iemand die niet rond de 80, maar rond de 60 is. Ja. En die gewoon goed uit de woorden komt. En met fatsoenlijke beleidsvoorstellen komt. Er zijn opvallend veel Amerikanen die toch echt naar de inhoud kijken, ook bij verkiezingen. Ja. Margriet, zie jij Harris als een stemmenmagneet? Ja, nou, ik denk het wel. Precies ook datgene wat Lucas wel duidt. Ik denk juist ook voor jongeren dat zij een hele aantrekkelijke kandidaat is. Die dynamiek van die hele campagne gaat nu denk ik ook wel wat veranderen. Hè? Want nu is Trump de oude man. Ja. En heeft Kamala Harris, tenminste, ervan uitgaande dat zij het ook inderdaad gaat worden. Ja. Het meer dynamische. En dus ja, ik geloof wel dat een voor de Democraten wel eens heel gunstig kan uitpakken, ja. De stelling vandaag is: Kamala Harris is de beste kandidaat om het tegen Trump op te nemen. Biek Nijs zegt erover: Harris zou van de 3, Trump, Biden en Harris, dus zeker de beste president zijn. Of ze in staat is om de verkiezingen te winnen, dat is in een land waar een malotige marionet als Trump überhaupt de kans krijgt om aan de verkiezingen deel te nemen, maar helemaal de vraag. Alex Godschalk zegt: ik weet niet of ze de beste kandidaat is qua kunnen, maar ik denk wel dat ze de meeste kans heeft tegen Trump. Het lijkt me sterk dat hij zich kan inhouden om haar op de persoon aan te vallen. Als 2 oude witte kerels ze bij elkaar doen, is het toch anders dan inhakken op een vrouw van kleur. En Simone van der Pol zegt: of ze de meest geschikte kandidaat is, kan ik niet beoordelen, maar ik vind het wel heel erg mooi dat ze naar voren geschoven is. Een relatief jonge vrouw met niet-Amerikaanse roots, erg verfrissend ten opzichte van die grijze oude mannen. Mevrouw Hanny Brugman van Beuzekom, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen en u bent zelf, als ik dat mag zeggen, behoorlijk op leeftijd. Ja, 92. Ja. Heeft u het te doen met Biden, dat de druk zo is opgevoerd mede door zijn leeftijd? Zeker. Ik kan hem het heel goed. Ik heb medelijden met hem, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, ik kan het me zo goed voorstellen, want ik heb zelf... Ik ben eigenlijk precies Biden. Ik bedoel, ik zoek ook af en toe een woord wat ik niet kan vinden. Oh ja. Ik ben nog niet echt dement, maar ik heb wel degelijk dezelfde problemen. Ja. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen. En ik vind hem gewoon een goede kerel. Ik prefereer hem natuurlijk. Ik denk dat hij heel goed is, ten eerste voor Amerika, maar ook voor Europa. En ik vrees Trump. Ja, ja, ja. Nu zegt Biden zelf, ik steun Kamala Harris als opvolger. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik heel logisch. Dat vind ik heel logisch. Ze is een vicepresident. Mm-hmm. Bovendien vind ik het heerlijk. Een vrouw en ook nog van kleur. Ik vind het van deze tijd. En ik hoop dat alle jonge Amerikanen dat ook beseffen. Ja, ja, ja. En ik hoop dat alle democraten zich samen... Dat ze niet gaan klissenbissen over moeten we niet een ander en weet ik veel wat. Ze moeten nou met z'n allen achteraan gaan staan. Dank anders u wel. Anders winnen we niet. Ja, dank u wel, mevrouw Hanny Brugman van Beuzekom. Ja, Lucas, dat hoor je toch wel vaak, hè? Is Amerika klaar voor een vrouw? Ja, meer dan we denken, is mijn gevoel. Ook toen Hillary Clinton bijvoorbeeld verloor van Donald Trump. Breed was destijds ook wel de analyse dat echt niet was omdat zij een vrouw was. Dat was gewoon om wie zij was. Ze was een coastal elite. Hè. Ze was een hele elitaire, afstandelijke politicus. Iemand die het contact eigenlijk verloren was met de problemen van gewone mensen. Ja. Waar Trump natuurlijk daar precies zijn kracht zat destijds. Die benoemde precies waar de pijn zat. En dat het niet zozeer lag aan het feit dat zij een vrouw was. En, het lag een beetje aan het kiesstelsel, toch? Want ze had uiteindelijk wel veel meer stemmen dan Trump. Alleen zoals het ingericht is in Amerika. Notabene, ze had ook meer stemmen, inderdaad. Dus het is echt niet onmogelijk, zeker niet. Nee. Jesse Nijmeijer is buitenlandredacteur van de NOS. Goedemorgen, Jesse. Goedemorgen. Jij was deze week op de Republikeinse Conventie in Milwaukee. Leefde dit al daar, toen jij daar was? Het leefde eigenlijk enorm rondom Trump. Hij was eigenlijk de grote kandidaat. En het leefde eigenlijk wel in die zin dat de Biden en Harris campagne en het team daarvan... ze werden eigenlijk steeds benoemd dat zij voor de grote chaos in het land hebben gezorgd. Mm-hmm. Dus eigenlijk als Biden werd genoemd, dan werd ook best wel snel Kamala Harris al wel genoemd. Ja, ja, ja. En de campagne van Trump die bestaat natuurlijk ook een beetje uit... Biden is een oude man en die is dement en ik ben dat niet. Hè? Ik ben de sterke leider. Hoe moet dat nu? Ja, ik denk dat Trump best zal balen en het campagneteam eigenlijk ook wel. Want bij het debat zagen we natuurlijk ook dat Trump kan eigenlijk alleen maar achterover leunen en Biden de fouten laten maken. Mm-hmm. En een paar keer, die kon zeg maar lekker gaan ratelen. Nu zagen we dus, nu zien we ineens dat Harris wel beter bespraakt is. Al zegt het Trumps campagneteam dat Harris ook wel vaker wat onhandigheidjes heeft en ook zelf wel eens niet helemaal lekker uit de woorden komt. En ze zeiden al van, we gaan heel veel clipjes knippen van elke keer dat zij erin gaat. Dus dat wordt misschien wel een beetje het plan straks. Dus daar waren ze toch al wel mee bezig dan? Ja, ze zijn op de achtergrond zijn ze echt wel bezig geweest in het geval dat Joe Biden inderdaad aan de kant wordt geschoven. Maar in die zin verandert de campagne natuurlijk ook weer niet zo erg. Omdat Harris natuurlijk in de regering zit van Biden. Mm-hmm. En daarmee is zij direct te verbinden met eigenlijk al het beleid wat de afgelopen jaren is gevoerd. Dankjewel, Jesse Nijmeijer. Bianca Pander, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent Amerikanist en partner ook bij BKB Campagnebureau. We hebben het al heel even kort besproken, hè? Harris als vice president. Hoe heeft zij het volgens jou gedaan? Want we zagen haar niet veel, hè, hier. Nee, maar dat is eigenlijk ook heel normaal bij een vicepresident. Dus ik hoor dat heel vaak mensen zeggen, ja, we kennen haar niet, ze was er nooit, ze was wel heel erg op de achtergrond. Maar dat is ook exact de baan van een vicepresident. We zijn alleen een vicepresident hiervoor gewend, Joe Biden, die heel zichtbaar was. Maar dat was omdat hij de vicepresident was van een jonge man, die vrij nieuw was in Washington. En hij een hele ervaren man als Biden nodig had om dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Maar de vicepresidenten daarvoor, die zagen we ook nooit. Nee, dus het is, eigenlijk heeft ze haar baan goed gedaan. Ze is wel heel erg geprofileerd op bepaalde vrouwenthema's. Dus, ja. Ja, ja, maar ze had ook wel een taak, toch? Ik bedoel, ze moest de migrantenkwestie, daar was ze verantwoordelijk voor. Hoe heeft ze dat aangepakt? Ja. Is dat goed gegaan? Nou ja, dat is ook wel een heel complex probleem in Amerika natuurlijk, want het is nogal een lange grens. Dus nee, ze is daar wel mee bezig geweest. Ze heeft natuurlijk vooral geprobeerd een soort menselijke kant daar ook in te tonen. Ook omdat Amerika gewoon een immigrantenland is. Maar wel benoemd dat het een serieus probleem is, dat we dat anders moeten organiseren. Maar of het haar gelukt is, nee, daar zou je haar best op kunnen aanvallen. Lucas? Maar, ja, nee, dat klopt. De eerste twee jaar van Bidens presidentschap heeft zij die taak toegeschoven gekregen, wat een ontzettende rotklus is. Het is het meest ingewikkelde dilemma waar een Amerikaanse president mee zit. En ze heeft daarin ook wel in die eerste periode ook echt wel fouten gemaakt. Dus ook publicitair. En op een gegeven moment zei ze, ja, we zijn aan de grens geweest en hebben daar gezien. En toen bleek dat ze daar zelf helemaal niet geweest was. Dat moest ze in een live interview moesten dat toegeven. Oh, dat is wel pijnlijk, ja. En er zijn een aantal van dat soort momenten geweest. En op een gegeven moment heeft het team van Biden ook wel haar best wel hardop gezegd van ja, we gaan er even een beetje meer achter de coulissen zetten, want ze komt er gewoon niet lekker uit. En de laatste jaar, anderhalf, is dat echt beter. Ja. En is zij meer aan het vliegen. Dus de hoop is natuurlijk dat ze nu een beetje, ja, dat ze op die golf door kan. Ja, ja. Bianca, waar moet zij zich op profileren, denk je nu? Waar moet ze op inzetten? Ja, op alles dat zij niet Trump is. Ze is vrouw, ze is van kleur, ze heeft zelf een immigratieachtergrond. Ze kan vechten voor de vrouwenzaak. En dat is niet onbelangrijk, want de Democraten moeten namelijk de opkomst omhoog krikken. En het enthousiasme was totaal weg. Ja. Er zijn ook allemaal wel filmpjes te vinden online waar je gewoon allemaal vrijwilligers van Biden ziet van ja, we doen het, want we willen niet dat Trump de president is, maar het is niet echt heel leuk om te doen. Nou, zij moet dat enthousiasme weer terugbrengen, want opkomst is alles. Ja, maar met welke inhoud? Want is het voldoende om gewoon te zeggen, hallo, ik ben een vrouw en ik ben van kleur? Nee, dat niet. Nee, maar ze moet zich wel profileren, want de vrouwenstem is vrij essentieel in Amerika. Ja. Vrouwen zijn vrij trouwe stemmers, zijn vrij trouwe vrijwilligers. En zoals in Amerika heb je gewoon veel vrijwilligers nodig om te zorgen dat mensen ook echt daadwerkelijk naar die stembus gaan. Ja. De opkomst is altijd vrij laag. Mm-hmm. En als de Democraten kunnen zorgen dat in de 6 staten waar het om gaat, in de swing states, daar een goede campagne kunnen opzetten en dat enthousiasme voor haar en haar energie daar goed kunnen inzetten, ja, dan hebben ze wel een kans. Maar moet ze dan bijvoorbeeld zich inzetten ook meer nog voor dat pro-abortus standpunt? Tuurlijk. Ja, nee, maar dat is een van de onderwerpen waar ze zich heel erg op kan profileren. Dat heeft ze trouwens ook al best wel gedaan de laatste, twee jaar. Daar mensen ook echt op aanjagen. Zo van, kijk, als we niet gaan stemmen, dan krijgen we die verschrikkelijke abortuswetgeving nooit van tafel. En daar kan ze wel heel veel vrouwen enthousiast en jonge mensen ook. Want die zijn ook vrij essentieel. Want als die eindelijk wel naar de stembus gaan, ja, dan daar moet ze op inzetten. Ja. Ja. Zij komt nu, kunnen we zeggen, vrij laat in de game. Als presidentskandidaat, als zij het officieel wordt ook. Hoe moeilijk is dat? Ja, het is echt enorm moeilijk. Dus eigenlijk, er valt Biden nog van alles te verwijten. Ze hadden gewoon primaries moeten doen. Dan had ze een serieuze kandidaat gestaan. Want er zal nu ook altijd wel wat twijfel opgeroepen worden, omdat zij naar voren geschoven wordt en niet zelf de primaries gewonnen heeft. Dus dat is wel echt vrij schadelijk. En ja, nu nog haar neerzetten, dat is best lang. Want je hebt gewoon tijd nodig om haar neer te zetten als de lieve stiefmoeder die ze is enerzijds. Hè, want in Amerika heb je best een moedercultus. Mm-hmm. Nou, dat is ook belangrijk. Ze moeten op die thema's waar ze al best wel veel heeft gedaan in het verleden, ook in Californië. Dus striktere wetgeving voor gevangenen en dergelijke. Daar moet ze ook op profileren. Dus je moet zoveel verhalen gaan vertellen in een hele korte tijd. Dat is heel moeilijk. Dus ze moeten daar ook keuzes in maken. Ja, want het is dus niet voldoende om alleen maar te zeggen, ik ben Trump niet. Nou, ik zou zeggen nee, want daar maak je het enthousiasme niet alleen voor wakker. Die moet je wel gebruiken ook, want ja, heel veel mensen, wat net ook al even gezegd worden, die vinden Trump helemaal niks. En dat is wel een goede aanjager ook wat dat betreft. Hij staat wel voor heel veel dingen waar de gemiddelde Amerikaan van denkt, nou, dat gaat me allemaal veel te ver. Ja, nu staat Trump nog wel voor in de peilingen. Hij heeft natuurlijk ook een aanslag op zijn leven gehad. Hoe belangrijk gaat die rol nog spelen de komende maanden? Nou kijk, het goede is van deze timing is dat de democraten de zogenaamde news cycle weer helemaal terugpakken. Het zal alleen maar gaan over Kamala Harris, wie is die vrouw? Dus wat dat betreft... Zijn ze dat zo snel vergeten, zo'n aanslag? Nou, niet zo snel vergeten, maar het zal wel even naar de achtergrond gaan. Oh ja. En als dat, ja, dus wat dat betreft is dat natuurlijk gaan er nog onderzoeken plaatsvinden over hoe het heeft kunnen gebeuren. Maar ja, ze pakken wel even de news cycle terug. En dat is ook wel belangrijk, want ja, Trump kon dat behoorlijk uitmelken natuurlijk. Dankjewel, Bianca Pander, Amerikanist en partner bij BKB Campagnebureau. Matthijs Tieleman, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent historicus en Amerikanist vanuit Illinois. Goeienacht voor jou dus eigenlijk, hè? 3:10 in de nacht, om precies te zijn. Ja, zoiets, ja. Fijn dat je bij ons in de uitzending wilde zijn deze nacht. Is het nieuws hierover bij jullie de hele avond doorgegaan? Ja, dat is de hele avond doorgegaan. Ja, dat domineerde wel het nieuws. Ja, ja. En hoe volg jij dat dan daar? Via verschillende mensen die ik ken en ook net als jullie via de New York Times, Wall Street Journal, dat soort bronnen. Ja. Dus dat is het eigenlijk, ja. Lekker het nieuws bingen. Biden heeft zich dus teruggetrokken, hè, na enorme druk. Hebben we zoiets eerder gezien in de geschiedenis? Ja, nou, de historische voorbeeld is eigenlijk 1968. En dit is ook een jaar dat is een soort donkere wolk boven de Democratische Partij. Want als je kijkt tussen 1968 en 1992... Hadden de Democraten eigenlijk maar 4 jaar het Witte Huis onder Carter. En dat is deels te wijden aan dit moment in 1968... wanneer Lyndon Johnson, de president toen... Die deed wel iets eerder dan Biden. Die deed het in maart. En die trok zich terug. Die ging niet voor herverkiezing. En dat creëerde een enorm chaotisch verkiezingsjaar. Met ook politieke aanslagen die in tegenstelling tot Trump wel slaagden. Onder andere op Martin Luther King Jr. en Bobby Kennedy. Dat creëerde een chaotische conventie in Chicago ook weer. Oh ja, ja. Wat kunnen de Democraten daar nu van leren dan? Het is een soort legende binnen de Democratische Partij. En niet op een goede manier. Johnson die gaf net als Biden dat nu met Harris doet... gaf hij in feite de nominatie aan zijn VP, Hubert Humphrey. De Democraten waren daar, met name de jonge gasten... die vonden dat echt helemaal niks. Humphrey was pro-Vietnam en zij niet. Dus wat de Democraten daarvan denken dat ze daarvan hebben geleerd, in ieder geval, is dat ze eenheid uit moeten stralen. En dat zie je heel erg nu met Harris gebeuren. Dat ze denken dat alle twijfels zijn ineens weg, weet je wel. Niemand vond Harris wat 4 jaar, maar nu is het ineens allemaal hunky-dory. Nou, woon jij in Amerika, zoals ik zei. Wat hoor jij in je omgeving? Vinden mensen Harris een geschikte kandidaat? Wat ik zei binnen de... Kijk, het is in de moderne Amerikaanse politiek... houdt iedereen zichzelf een beetje voor de gek. En dat zie je met... kijk, in de progressieve kring, wat ik hoor, is heel erg van... Nee, we moeten ons inderdaad verenigen. En Harris is die kandidaat. En ik hoorde net ook al mensen zeggen... een beetje diezelfde... onder diezelfde tendens van verenigen. En zij is de juiste kandidaat om Trump aan te vallen. En kijk, de Republikeinen die zijn inderdaad teleurgesteld. Dus binnen conservatieve kringen. Maar tegelijkertijd is zij wel de tweede beste voor ze. Want ze is heel erg impopulair. Ja. Dus zij staan er eigenlijk wel klaar voor om haar aan te pakken. Dus, okay. Dankjewel. Dus, Matthijs Tieleman is dat vanuit Amerika. Gaan we naar Paul Verhagen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent dataspecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wat doet deze bekendmaking met de peilingen, vroegen wij ons af, voor de Democraten? Hoe staan ze ervoor? Nou ja, dat is een interessante, want er is nog niet heel veel data over Harris zelf. Je hebt twee soorten peilingen. De een, dat is een zogenaamde head-to-head. Dat is eigenlijk Trump versus Biden. Dus één persoon versus de andere persoon. Daar was het heel duidelijk dat Biden echt ver achterliep, met name na dat debat. Je hebt een ander soort peiling, dat heet het generic ballot, het generieke stembiljet. En dat is eigenlijk, ben je team blauw of ben je team rood? Dus eigenlijk gewoon democraat versus republikein. En daar staan democraten van het algemeen voor. Dus wat we wisten eigenlijk was dat Biden het relatief veel slechter deed ten opzichte van een generieke democraat. Dus Biden zelf was heel erg zwak. Maar wat je uit kunt onttrekken is eigenlijk iedereen die niet Biden is, zou eigenlijk al een betere kans hebben als democraat dan Biden zelf. Biden persoonlijk is onpopulair, niet de democraten per se. Maar goed, die peiling dus, Trump versus Harris, die is er nog niet. Er zijn eerste indicaties, maar dat is natuurlijk een heel andere context. Want het was VP Harris versus Trump. Dus het gaat Harris, denk ik een week à 10 dagen duren voordat er echt goede peilingen zijn. Ja. En één ding om heel belangrijk in je achterhoofd te houden is dat het gaat niet alleen over het nationale niveau van de peiling. Dus stel je wint nationaal 52%, maar het is in de verkeerde staten. Mm-hmm. Dan kun je er geen verkiezing mee winnen, want je hebt het kiesmonocollege. Dus het gaat echt over in specifieke staten, in de zogenaamde battleground states, waar echt de race wordt gevochten. Hoe staat Harris daar en hoe staat ze ten opzichte van Biden? En dan weten we pas echt of dat plaatje er goed uitziet. Maar er zijn genoeg indicaties om aan te nemen dat Harris in ieder geval beter gaat doen dan Biden. Ik zou het zelf liever uitspelen met Harris dan met Biden. Oké. En hoe staat het met Trump eigenlijk? Heeft hij zijn plafond al bereikt als het gaat over de grootte van zijn achterban? Of zit er ook nog wel beweging in? Ja, dus Trump is interessant, want hij heeft een heel hoge vloer, maar eigenlijk een heel laag plafond. Dus Trump heeft nog nooit met de meerderheid de verkiezing gewonnen, afgezien van de afgelopen nominatie. Mm. Dus hij heeft niet de meerderheid gewonnen in 2016 voor nominatie, ook niet in de presidentiële in 2016, ook niet in de presidentiële in 2020. Dus Trump heeft een heel consistente basis van ongeveer 45%. Okay. En als je dat precies goed uitsmeert over het land, dan kun je winnen, maar het is niet de meerderheid. Okay. En er was net ook een vraag over die aanslag. En dat is interessant, want normaal gesproken als een aanslag plaatsvindt op politieke kandidaten, gaan ze omhoog in de peilingen. De dichtstbijzijnde analoog is Reagan, dat is 1981. Toen hij werd neergeschoten, en dat was een andere context weliswaar, ging hij met 22% omhoog in de peilingen. Nou ja, andere context, hij was geen kandidaat, minder gepolariseerd. Maar stel dat je verwacht een soortgelijk effect te zien, of misschien zelfs de helft, dan zou hij alsnog 10% omhoog moeten gaan in de peilingen voor Trump dan. Ja. En dat effect is er gewoon niet. Okay. Dus eigenlijk zelfs het feit dat hij is bijna is neergeschoten, heeft eigenlijk geen invloed gehad op de steun voor Trump. Iedereen weet wat zijn mening is over Trump. Ja. En daar verandert eigenlijk heel weinig in. Dankjewel, Paul Verhagen, voor dit inzicht. Hij is dataspecialist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Gaan we tot slot naar Bert Bakker, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen ook, meneer Bakker. Goedemorgen. Ja, Harris lijkt vooralsnog de kandidaat die het op moet gaan nemen tegen Trump. Hoe kan zij zich nou het beste opstellen tegenover die populistische toon van Trump? Met welke boodschap moet je dan komen? Ja, nou dat is best lastig voor haar, want ze is anders enerzijds ook gewoon al lang onderdeel van Team Biden. En een deel van de strategie die je veel ziet, ook in West-Europa, is van niet een populist, vooral niet een populist stem daarom maar op mij. Ik denk dat dit ook wel een moment is om na te denken over een eerste vrouw, iemand van kleur. Dus je zou misschien ook wel wat gaan zien in een iets andere boodschap van de Democraten in de komende weken. Ja, nu onderzoekt u ook de invloed van emoties op stemgedrag. In hoeverre zijn die emoties nodig om mensen naar de stembus te krijgen? En moet Harris daar dan veel meer op inzetten misschien nog wel dan op inhoud? Nou, kijk, emoties zijn altijd 100% nodig. En zeker in een plek als Amerika, waar het ook vooral heel erg gaat over komen er voldoende mensen van jouw team stemmen. En dat is is voor Nederlanders misschien niet iedereen heeft dat altijd even scherp, maar de opkomstcijfers in Amerika zijn echt veel lager dan in Nederland. Rond de 50% is niet ongewoon. En dus Harris zal echt moeten gaan proberen om enthousiasme rondom haar kandidatuur te creëren en dat mensen voor haar naar die rallies gaan, maar vooral ook zich gaan registreren en gaan stemmen. Ja. En dan vooral, zoals de spreker hiervoor ook al zei, in de staten waar het spannend is, waar het heel close is, dicht bij elkaar. Dank, Bert Bakker, universitair hoofddocent politieke communicatie. Ja, Lucas Waagmeester, en er komt geld ook nog om de hoek kijken. Dat is belangrijk. Nu zag ik een staatje voorbij komen, volgens mij, bij jullie, bij de NOS, waarin je ziet dat donaties sinds gisteravond voor de Democraten in één keer omhoog schoten. Ja, maar kun je daarmee een heel eind komen dan? Nou, afgelopen week kon Bloomberg melden dat Elon Musk 45 miljoen per maand wil gaan storten in de campagnekas van Trump. Tot aan de verkiezingen. Dus dat is kleine 200 miljoen in totaal. Ja. Tot november. En ook voor Amerikaanse begrippen is dat ook heel veel geld. Dus geld speelt zeker een rol, maar daarin zijn de Democraten zeker niet de enige. Nee. Is zij de beste kandidaat om het tegen Trump op te nemen tot slot? Op dit moment denk ik is het heel verstandig van de Democraten als ze zich snel achter haar scharen. Want wat ze echt moeten zien te voorkomen is een interne burgeroorlog. Ja. En daar is die partij heel erg goed in. Ja. Al die stromingen die kunnen elkaar in de haren gaan vliegen. Dus daarom zeggen ze ook meteen op dag 1 nadat Biden dit bekend maakt. We gaan voor Harris. Ja. En zoveel mogelijk daarachter scharen. Zodat niemand op het idee komt om haar te gaan om dat te gaan challengen. Dat hebben ze dus ook geleerd uit het verleden, hoorde wat afgelopen half uur. Tot zover Stam.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, Kamala Harris is de beste kandidaat om het tegen Trump op te nemen. Ster. Boek nu alvast voor 2025 een Holland-Amerika-lijn Middellandse Zeecruise en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Aanstaand weekend is het VIP-weekend in onze winkels. Je profiteert dan van 10% korting op de hele collectie. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in Vitepro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. Bestel Vitepro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitepro.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Breaking news op zondagavond, een paar minuten voor 8. Hartje zomer, dus geen talkshows en ook nog eens geen nieuwsuur. Het zorgde voor de nodige uitdaging in de nieuwsvoorziening rondom Biden. Hoe dat gaat bespreken we zo in het mediaforum. En over de situatie in Amerika hoort u ook nu meer in het nieuws. Het team rond Biden werd namelijk last minute geïnformeerd over zijn besluit. We gaan naar Marnik Hampersen. De meeste adviseurs en medewerkers van de Amerikaanse president Biden kregen gisteren pas op het laatste moment te horen dat hij zich zou terugtrekken als presidentskandidaat. Dat meldt de New York Times. Het gebeurde een minuut voordat de brief met Bidens besluit online werd gezet. Vicepresident Harris werd gisterochtend apart op de hoogte gebracht. De dag ervoor zou Biden twee belangrijke adviseurs naar zijn vakantiehuis hebben geroepen. In een klein gezelschap werd de conclusie getrokken dat Biden zich moest terugtrekken. Veel democraten spreken hun steun uit voor Kamala Harris als democratische presidentskandidaat. Een van hen is senator en oud-presidentskandidaat Elizabeth Warren. I'm endorsing Vice President Kamala Harris because she's ready to step up, bring our party together, go toe-to-toe with Donald Trump and win in November. Een aantal machtige partijleden, onder wie oud-president Obama en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, heeft nog niets laten weten. Nadat bekend was geworden dat Biden zich terugtrekt uit de race, stroomden de donaties binnen bij de Democratische Partij, zegt correspondent Marieke de Vries. Er worden heel veel kleine donaties gestort sinds Biden zijn vertrek aankondigde. Al zo'n $30 miljoen is er binnengekomen in de kas van ActBlue. En dat is het belangrijkste fondsenwervingsplatform van de Democraten. Nu Biden geen presidentskandidaat meer is, vinden meerdere Republikeinen dat hij ook meteen moet stoppen als president. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden roept Biden op onmiddellijk op te stappen. Maar dat is Biden niet van plan. Het Witte Huis benadrukt dat Biden zijn termijn gewoon afmaakt. Die duurt tot 20 januari. Over een maand besluit de Democratische Partij wie de kandidaat wordt voor de verkiezingen in november. Plantkundigen hebben besloten de kaffebraam en andere plantennamen die verwijzen naar kaffers een andere naam krijgen. Dat woord is een beledigende aanduiding voor zwarte mensen. Honderden planten worden daarom voortaan in het Latijn niet meer kaffra genoemd, maar afra, een verwijzing naar Afrika. Luchtvaartmaatschappijen in Amerika hebben een paar dagen na de wereldwijde computerstoring nog altijd problemen om de vluchtschema's op orde te krijgen. Gisteren konden 1500 vluchten niet doorgaan. St. Vincent en de Grenadines vraagt de Britse regering om hulp na de verwoestingen van orkaan Beryl, die 2 weken geleden over de eilanden trok.

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wisten we dat Biden zich terug zou gaan trekken. We wisten alleen niet wanneer. Wat er dan gebeurt als het nieuws breekt en hoe de Democraten deze wending proberen in te zetten voor hun campagne, bespreken we in dit mediaforum. En dat doe ik met Margriet Brandsma, journalist en Duitslandkenner. Met Lucas Waagmeester, adjunct hoofdredacteur bij de NOS en tot vorig jaar Amerika-correspondent. En met mijn spraakmaker van vandaag, journalist Haroun Ali. Ja, we weten het inmiddels, hè. Joe Biden doet niet meer mee aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De hele week werden de geruchten dat hij zich zou terugtrekken sterker. En gisteravond kwam dan eindelijk het breaking news. Dus kon het direct mee in het 8-uur-journaal. Als het goed is, kunnen we nu meteen naar onze correspondent Marieke de Vries. Dit nieuws komt allemaal net binnen. Het ging net ook niet helemaal goed met de headlines. Excuses daarvoor. Marieke, hoor je mij al? Ja hoor, Annegie. Ja, heel fijn. Ja, Lucas, neem ons even mee. Het was echt een paar minuten voor 8. Ja. Dat dan al die persalarmen binnenkomen dat Joe Biden zich terugtrekt. Ja. Wat gebeurt er dan op de redactie bij de NOS? Nou, heel vaak heb je wel ergens een signaal dat er iets gaat komen, hè, op de redactie. Ook al staat het nog niet op nos.nl, dan voelen we wel van, oh ja, er is iets aangekondigd of er beweegt ergens wat. En dit kwam echt uit de lucht vallen. Ondanks dat we inderdaad, wat je zegt, er al een week op voorbereid waren. Dus op zich hadden we wel een heleboel klaarstaan. Dus, je wat heb je dan klaarstaan? Nou ja, overzichten en alles wat je kan maken voordat het nieuws breekt. Dat is natuurlijk wel gemaakt van de week. Want we wisten, er gaat een moment komen dat we een extra uitzending gaan maken. Of dat er inderdaad zoals gisteravond een 8 uur komt waarin we in één keer moeten schakelen. En dan is het gewoon gas geven. Dus de sleutel is natuurlijk zo snel mogelijk naar de mensen op de redactie die het meeste van het onderwerp afweten. In dit geval een correspondent. Mm-hmm. Dus Marieke de Vries die ging een aantal minuten gewoon, zet het gewoon neer. Ja. En dan heeft iedereen in de studio ook rust en tijd om eventjes de boel bij elkaar te vegen. Of oké, wat hebben we en wat kunnen we gaan doen? Ja. Het gebeurt allemaal best wel on the spot, inderdaad. Dat is allemaal live. Dus in één keer is het 8-uur-journaal dan echt live televisie. Mm-hmm. Waar het natuurlijk het meestal de sfeer heeft van een soort overzichtsbulletin waarin we terugkijken op de dag. Maar tegelijkertijd, als er iets om 7:45 gebeurt, dan is het gewoon de opening en dan moet het er gewoon in. En dat zijn wel spannende momenten, ja. Ja, maar goed, Marieke de Vries die wist telefoon altijd opgeladen houden de komende dagen. Want het kan zomaar zijn dat ik in de uitzending gehaald word. Dat is haar leven überhaupt. Ja. Welke dagen dan ook. Ja. En ze zat dan nu inderdaad aan de telefoon. Want normaal, we zijn op, als de correspondenten zijn op bureau in Washington, dan kunnen ze naar buiten lopen. En dan staan ze, dat heb ik ook een aantal jaar gedaan. Dan sta je eigenlijk binnen 3 minuten sta je voor een camera en sta je live. Maar ze was thuis. En want ook een correspondent is wel eens thuis. En was dus inderdaad in het 8-uur-journaal gewoon aan de telefoon. Ja. Maar goed, het belangrijkste is dat je op dat moment natuurlijk heel snel gewoon de inhoud en de duiding hebt. Mm-hmm. Wat betekent dit moment? Ja. Dat kon zij gewoon meteen in een paar rechte strepen neerzetten. Ja, en het nieuws volgde zich in rap tempo op. Dus je kon ook afsluiten met Marieke de Vries, die dan weer een nieuw nieuws had. Precies. Maar goed, daarna was het stil bij de NPO. Op NPO 1 de avondetappe, op 2 zomergasten, op 3 ik vertrek. Er was ook nog eens een keer geen nieuwsuur, want er was zomergasten. Ja. Denk je dan niet, oh jongens, leeg die zender. Nou, kijk, het gekke is ook weer. Soms heb je breaking news wat als er een grote ramp gebeurt, dan is de eerste klap is er. En dan kan het soms urenlang kan het doorgaan met nieuws. Hè. Dan komt er elke 3 minuten is er nieuw nieuws en updates. En wil je weten hoe er gereageerd wordt. En dan heb je een continue stroom en dan ga je gewoon op zender. Ja. Dus dat is ook wel de inschatting van het type nieuws. En bij dit nieuws is het toch gewoon, het gebeurt. Biden kondigt het aan. Ja, inderdaad, kort daarna zegt hij ook nog op Twitter of op X van ik wil trouwens dat Harris het wordt. Mm-hmm. Dat was ook nog wel even een moment, 20 minuten later of zo. En dan kan het ook heel. Zulk nieuws kan ook dan best wel even een beetje inzakken. Wat niet per se legitimeert om urenlang op zender te blijven. Nee. Dus we hadden inderdaad geen nieuwsuur gisteravond, wat natuurlijk niet helpt. Dat gebeurt bijna nooit, maar in de zomer 6 zondagen wel, want dan is er inderdaad zomergasten. Maar toen zijn we gewoon op NPO 1 om 9:30 hebben we een extra uitzending gemaakt. Maar als je zou willen, dan zou je door mogen gaan? Zeker, ja. We hebben de afspraken met de omroepen en met NPO 1 op televisie en met NPO Radio 1, dus deze zender op de radio, dat als NOS Nieuws, als de hoofdredactie van NOS Nieuws vindt dat er breaking news is, dan is de zender van ons. Ja. Ja. Nu zat RTL Nieuws ook lekker op de bal. Die hadden ook extra uitzendingen. Hou je je daar nog mee bezig? Kijk je daarnaar? Nou, op zo'n moment zeker niet. RTL is ook snel en vaak heel adequaat. Maar we zijn op zo'n moment daar niet mee bezig. Dan zijn we vooral aan het kijken hoe we onze eigen ballen in de lucht houden. Wat natuurlijk wel speelt bij dit soort dingen, dat weet jij ook. Maar dat hier word je op afgerekend, hè? Op breaking news. Hoe je dat aanpakt als nieuwsorganisatie, daar gaat het over de dagen daarna. Ja. Dus als dat misgaat, dan kan je wekenlang fantastische journaals hebben gemaakt. Maar als je te laat bent of technisch gaat alles mis, dat wordt het onderwerp daarna. Ja. En dat vond ik gisteren. Ja, oké, Marieke hing aan de telefoon, maar dat begrijp je dan ook wel. He, natuurlijk, als het helemaal perfect is, dan staat iemand meteen voor een camera. Maar ik vond het volstrekt. Ze had een heel goed verhaal. Je merkte ook dat er een soort rust kwam in die uitzending door de rust die zij dan ook wel uitstraalt. Er lag ook een keurig filmpje klaar. Dus ik vond het gisteren eigenlijk gewoon echt heel goed gaan. Ja, ja. Haroon, wat doe jij als je meer wil weten op zo'n moment? Nou, ik zat toevallig gisteravond gewoon in een restaurant te eten met vrienden. Ik kreeg nog een verlaten verjaardagsetentje. Dus het kwam daar binnen via inderdaad zo'n melding op je telefoon. Dat die vriend van mij zei, Biden trekt zich terug. En dan, als je ergens dus niet achter een tv zit, dan ga je dus toch als eerste naar inderdaad de NOS-app. Maar inderdaad ook nu.nl, die zijn vaak eigenlijk misschien nog wel de eerste, heb ik het gevoel. Het zal omspannen. voor de luisteraar, ik zit daar. Nee, maar dan, je kijkt gewoon naar de nieuwste apps. En dat zijn dan toch NOS en nu.nl, denk ik. En dan is er een kortje en dat wordt dan steeds langer met de tijd. Ja, precies. Maar ik ben er niet voor naar huis gereisd om... Om eens even te kijken wat hebben de zenders. Maar dat is wel met een ramp. Dan ga je wel naar CNN en dan kijk je de hele of een andere grote gebeurt. Mm-hmm. En dan wordt er steeds urenlang steeds weer komt er een beetje informatie bij. En dat vind ik ook een beetje een nare. Dat roept een soort van Pavlov-reactie bij je op van oké, je zit een soort van kwijlend voor die tv van weer iets nieuws. Ja, maar dit nieuws draaide ook niet zozeer om beelden natuurlijk. Het ging echt veel meer om inhoud en informatie. Ja, en precies wat het ontwikkelt zich dan op een gegeven moment niet echt meer. Hè. De mededeling is gedaan. De steun voor Harris wordt... Wat er dan nog volgt is welke prominente democraat steunt wel, steunt niet. Ja. Maar of je daar inderdaad nou urenlang voor op zender moet blijven, dat lijkt mij. Dus ik heb gisteravond... Kijk, ik kan me voorstellen dat als je voor Nieuwsuur werkt, dat je wel even gedacht hebt van waarom nu geen uitzending? Maar als nieuwsconsument heb ik dat gisteravond niet gemist. Nee. En we kunnen denk ik ook inmiddels wel stellen dat komkommertijd officieel dood is, toch? Nou, augustus moet nog komen, hè? Ja, goed. We hoeven ons echt geen enkele zomer te vervelen de afgelopen jaren. Maar laten we als het gaat om dit onderwerp eens even wat dieper in de tijdlijn duiken. Dan zien we een interessante dynamiek namelijk. Het begint bij het debat, hè, waarin Biden een paar pijnlijke missers maakt. Dan komen langzaam berichten over donoren die zich dreigen terug te trekken bij de Democraten. Senatoren die willen dat hij zich terugtrekt. Partijcorypheeën als Nancy Pelosi, Barack Obama, die gaan twijfelen. En dan volgen artikelen in de New York Times en de Washington Post. Lucas, keken we eigenlijk naar een ongeluk in slow motion? Wist je eigenlijk al meteen na het debat, het is einde oefening? Nou, het was wel heel snel dat gevoel van dit zou wel eens heel erg mis kunnen gaan inderdaad voor Biden. En je ziet ook dat in die partij dan, dat heeft ook met media, strategie en alles te maken. Het is een enorme evenwichtskunst voor die partij. Want iedereen weet, hadden we het net ook al even over, iedereen in die partij weet, we kunnen dit op 10 manieren fout doen en op maar één manier goed. En die 10 manieren fout is dat er natuurlijk toch in die partij oneenigheid ontstaat over hoe verder. Of hoe gaan we dit doen? En als dat 4 maanden voor... dan gaat tijd ook een rol spelen. Zo relatief kort. In Amerika is het kort voor de verkiezingen. Ik bedoel, in Groot-Brittannië doen ze het in een maandje. De Europese verkiezingen, dan voelt het nog als een jaar. Ik bedoel, dan gaan we pas aan een week van tevoren. Gaan we dan toch? Pas aan de slag. Ja. Maar in Amerika is toch 4 maanden... Dit is echt de election cycle, zeg maar. Die begint bij die conventies. En vanaf dat moment is het aan. Ja. En dus iedereen weet in die partij van als wij in die periode met elkaar over straat gaan rollen en een beetje wat je tussen Obama en Clinton destijds heb gehad, wil dat het echt eventjes een gevecht was. Mm-hmm. Wie gaat het worden? Dat is bloedlink. En iedereen weet ook dat dat in die partij heel dicht aan de oppervlakte ligt. Want er zijn allemaal verschillende strooien. Je moet je voorstellen, het is een partij die de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, het zit er allemaal in. Dus en al die mensen die weten, er is maar één moment misschien in 2 of 3 decennia dat je de macht kan grijpen. Biden is gewoon een exponent van de Clinton-stam, zeg maar, in die partij, nog steeds. Dus het is een verkalkte partijtop. Iedereen zit in een bepaalde stroming in die partij. Yeah. En dat is ook de zwakte van die partij, dat het niet lukt door de jaren heen om zichzelf daarin te verbreden en te vernieuwen. Daarom hebben ze nu ook een kandidaat van 81 jaar oud gehad. Dat zie je gewoon gebeuren. En dat te verjongen, dat is heel moeilijk. Omdat iedereen bang is om een klein beetje macht te moeten inleveren. En aan een andere, zeg maar, stroming, aan een andere stam in die partij. Dus hoe ga je dit goed doen? Nou ja, dit is dan de sleutel geworden. Heel snel meteen overgeven aan Harris. Yeah. En hopen dat iedereen zich erachter schaart. Yeah. En dat was het mediaspel ook wat we de afgelopen weken hebben gezien. Ja, en toen kreeg die Margriet ook nog corona. Ja, nou ja, misschien is dat er ook reden voor geweest dat we hem gisteravond nog niet gezien hebben. Of dat hij nog niet. Tegelijkertijd is het, denk ik, nog even los van corona, ook een hele handige strategie om het moment zelf op deze manier wereldkundig te maken. Ja. En dan even te wachten met een persoonlijke speech of wat dan ook. Want ja, dan hou je precies die nieuwsstroom, dat nieuwsmomentum. Trump heeft dat natuurlijk na die aanslag ook wel wat gedaan. Dat eerste oproepen tot verzoening. Vervolgens breed uit vertellen over het moment. En dan naar de conventie, ga maar niet spreken. Dus je houdt op die manier wel het momentum. Ja. En ik kan me voorstellen dat daar ook wel strategie achter zit. Ja, want wat dat moment zelf waarop het gegaan is, er komt dus eerst een brief waarin Biden bekendmaakt, ik denk, Lucas, als president van Amerika, dat hij zich terugtrekt als kandidaat. Ja. En een kwartier later zet hij op X, het voormalig Twitter, dus dat hij zijn vice-president Kamala Harris steunt. Ja. Een soort tweetrapsraket, zou je kunnen zeggen. Ja, ik denk, hij, zeg maar, in die aankondiging zelf kan hij het niet doen, eigenlijk vanwege dat gevoelige punt wat net een van de sprekers ook zei, dat het is ook link om Harris gewoon echt op het schild te hijsen als partijtop. Mm-hmm. Want er is ook wel zoiets als interne partijdemocratie en zij moet natuurlijk ergens wel haar legitimiteit ook nog verdienen. Ja. Dus als Biden meteen in de eerste klap zegt ik trek me terug en ik schuif haar naar voren in die verklaring, ik denk dat ze dat net iets te bold vonden. Ja, dus een kwartiertje later, dat was dan wel acceptabel. Ja, precies, dan wordt het meer een soort persoonlijke nood. Een soort voetnootje. Oh ja, trouwens. Oh ja. Als het aan mij ligt, dan gaat zij het doen. Maar het is aan de partij. Weet je? Dus heel erg tightrope. Hoe noem je dat? Heel erg op het slappe koord proberen dit goed te doen. Ja. Ja, Harun, ik begrijp dat jij die brief ook al campagnemateriaal vindt. Nou ja, het was in die brief stond wel van: oh ja, ik ga niet voor die herverkiezing, maar dit is wel wat ik de afgelopen 4 jaar voor Amerika heb betekend. En ik heb ons door onzekere tijden geloodst. De economie hersteld en volgens mij stond dat erin inderdaad, maar heel heel positief over zijn eigen, zijn eigen prestaties en dus ja, dat zat er ook wel duidelijk in. Zo van, dat geef ik dan alvast mee aan de campagne. En ik hoop dus wel dat, want dat is ook denk ik wat misschien veel kiezers ook wel stoort aan Biden, inderdaad, dat toch ook wel niet alleen vergeetachtigheid, maar ook nog wel af en toe gewoon dingen zeggen die niet helemaal, laatste ook, hè, van niemand is beter voor de Palestijnen geweest dan ik. Ik denk dat heel veel mensen daardoor bij Biden zijn weggelopen. Die soort van toch wel een beetje gekke kijk op de werkelijkheid en de pijnlijke dingen. En ik denk wel dat Kamala Harris daar inderdaad misschien in kan springen. En die kiezer er weer bij kan trekken. En ook misschien wel een ander soort patriotisme kan aanwakkeren. Een soort van America, land of the free. Wat is dat weer? One nation under God. Under God. Weet je wel, dat kan zij natuurlijk op haar eigen manier als persoon van kleur in een multicultureel Amerika met inderdaad heel veel kiezers met allerlei achtergronden, misschien een ander soort patriotisme aanwakkeren, wat inderdaad net zo positief is als hoe Biden het nu brengt, maar op een andere manier. Nou, het wordt. Ik denk dat afgelopen weken, als je kijkt naar mediastrategie ook en zo, dit is één ding wat ze echt heel erg fout hebben gedaan, de partijtop. En dat is ook waar heel veel kiezers in Amerika zich ontzettend aan ergeren. Dat is dat ze toch na dat debat wat misging inderdaad, waar je net mee begon, en de momenten dat Biden in beeld kwam, dat het elke keer er heel klungelig en hakkelig uitzag. En dat ze dus zijn blijven uitstralen, al die adviseurs en al zijn woordvoerders, alsof er niks aan de hand is. Ja. En elke keer maar doen alsof wat jij op televisie hebt gezien niet was wat je zag. Dus dat spelen met de werkelijkheid. Ja. Die partijtop, die is heel erg daarop geconditioneerd om in zijn mediastrategie gewoon zijn eigen verhaal erin te rammen en te rammen en te rammen. Ja, is ook een bepaalde arrogantie wel. Het is echt arrogantie, van, you're nothing to see here, people. Blijf maar op ons stemmen. Doe maar gewoon... En nu moet dat dus gekanteld worden. Dan gaat Joe Biden nog het volk toespreken. Margriet, ergens deze week. Ik weet niet precies wanneer. Weet jij een datum eigenlijk, Lucas? Of een dag? Ik geloof niet dat er al een echt moment aangekondigd over wat? Sorry, is. Over dat Biden het volk toe gaat spreken nog. Nee, ergens deze week. Ergens deze week. Ja. Kan dit nog verpesten? Nou... Nee, kijk, dit in zo'n voorbereide toespraak. Kijk, ik denk dat de afgelopen maanden hebben geleerd dat je hem beter niet live in een tegenover een gewiekste talkshow-host kan zetten. Maar nee. Ja, gewoon een voorbereide toespraak. En ik denk dat dat ook wel moet. Het zou wel heel gek zijn als dat niet nog volgt. Ja, want we kunnen nog even heel kort hebben over de mediastrategie die Kamala Harris nu zou kunnen toepassen. En wat we bijvoorbeeld al zien. Ik zag ergens op Twitter een lijstje rondgaan met gewenste interviews die ze zou kunnen houden. Oprah Winfrey stond daar bovenaan, Lucas. Zeker maar, ja. Ja. Is dat een goed idee? Nou ja, dit is natuurlijk wat ze doen. Ja, want zij moet inderdaad nog best wel van ver komen. Hoewel ze heus wel een landelijk profiel heeft. Maar ze moet nu natuurlijk als een raket... Moet ze overal waar je publiek kunt bereiken... in alle niches moet zij nu gaan verschijnen. Ja. Dus dat wordt hard werken de komende maanden. En wat wordt haar slogan? Ik zag al voorbij komen Yes We Can met K-A-M van Maria. Dus de beginletters van haar voornaam. Ah, okay. Het lijkt een beetje op die slogan van Obama. Hè? Die had Yes We Can. Let's do this. Heb ik ook wel veel gehoord al. Oh ja. En een uitspraak van Harris die veelvuldig terugkomt is... What can be unburdened by what has been. Dus als je daar op zoekt en Kamala Harris... dan zie je hoe vaak ze dat in toespraken gebruikt, deze zin. Ja, lijkt me een beetje lastig. Het is een beetje poëtisch, maar de Belgische krant De Tijd suggereert... dat ze daar haar campagneslogan van zou moeten maken. Mm-hmm. Ja, dus wat kan zijn zonder... Ja, het klinkt ook een beetje als Yoda uit Star Wars. Een beetje cryptisch voor geformuleerd. Dat je echt denkt, wat zegt ze nou eigenlijk? Dat is ingewikkeld, denk ik. Ja. Ja. Ze heeft ook wel een hele mooie zin die ze veel herhaalt over de Republikeinen, over Trump. En dan zegt ze, jullie zeggen een heleboel dingen. Je zegt bijvoorbeeld nu unity. Terwijl, kijk even wie je bent en wat je doet. Ja. En dan zegt ze, we're too busy... seeing what you're doing to hear what you're saying. Oftewel, sorry, maar we zien echt wel wat je doet. Je hoeft niet daar een of ander onzinverhaal tegenover te plaatsen. Ja. Dat soort lekkere zinnetjes, daar is zij wel goed in. Ja. Ze herhaalt ze alleen net iets te vaak. Je ziet nu al gebeuren, dat is echt een valkuil voor haar... dat mensen zich ook daar ontzettend aan kunnen storen... als zo'n politicus dan weer met zo'n slagzinnetje komt. Ja, precies. Dat is een van de sleutels zou zijn voor haar... om nou eens even die campagnestrategen die met dit soort zinnetjes komen... om die eens even te ontslaan. Ja. En gewoon eens even een mens te worden. Ja, dat persoonlijk te maken. Ja, ja. Dat zou fijn zijn. We gaan naar jullie mediamomenten. Margriet, jij keek gisteren naar Zomergasten. Ja, heb je gewoon lekker aangezet? Ik heb hem inderdaad lekker aangezet, ja. Nou ja... Ja, want ik heb hier ook wel eens gezeten na de start van Zomergasten... dat ik zei van, ik vind de formule een beetje sleets worden. Dus ik ging ook gisteren wel met enige tegenzin zitten. Maar ik dacht, ik wil toch kijken. En het viel me, ik vond het gewoon weer lekker. Om te beginnen hoef je je niet te ergeren aan de presentator... want die zit er volgende week toch niet. Hè, want er is elke keer iemand anders. Ja. Ik vond Erik van den Burg een leuke, bevlogen gast. Live programma. Maar dus ook terecht dat er... Het begon ook even met Biden, hè. Mm-hmm. Had wel iets uitvoeriger gemogen, wat mij betreft. Maar ik was helemaal weer blij met Zomergasten. Ja, en het eerste fragment was wat jou betreft meteen raak. Een stukje uit een documentaire over Angela Merkel. Van den Burg vertelt waarom hij hiervoor heeft gekozen. In zo'n uitzending, het gaat over make-up. Ze kreeg als eerste de functie... minister voor jeugd en vrouwenzaken. En ze heeft één keer dan gehuild in een vergadering... en dat wordt als teken van zwakte gezien. Terwijl, ik heb ook een aantal keren tranen laten zien. Natuurlijk zijn er altijd mensen die hem kritiek op leven... maar het merendeel van de tijd... mooi dat hij van den Burg emoties toont. Ja. Maar als een vrouw het doet, is het een teken van zwakte. Dat wil je natuurlijk heel vaak vrouwelijke politici zeggen. Hè? Als ik wallen heb, dan is de taak te zwaar. Als een man, mannelijke politicus wallen onder zijn ogen heeft... dan werkt hij lekker hard. Maar dit was een heel mooi beginfragment. Het prachtige documentaire over Merkel. Ja, echt aan te raden om even terug te kijken. Aan te raden om terug te kijken. En ook wel leuk om daarin te zien. Dat zag je gisteren in dat fragment niet zo. We hadden het net over Kamala Harris, die haar vrouw zijn. Hè? Dat het een voordeel kan zijn. In die documentaire over Merkel zie je ook wel heel goed... dat Merkel dat juist altijd heel erg heeft vermeden om te zeggen om dat als een soort gunfactor te gebruiken. Om haar vrouwelijkheid in te zetten. Ja. Maar het was een mooie zomeravond, vond ik. Mooie zomergasten over leiderschap. En over sterke leiders. Ja, Haroon, jij hebt even gekeken naar de reacties, hè, op sociale media op deze eerste zomergasten. Is altijd een leuke hobby. Ja, en ja, precies, ja, kan, soms niet. nee, maar de reacties waren inderdaad heel positief. En ook heel erg van mensen een beetje zich achter de oren krapten van waarom leidt deze man eigenlijk niet de VVD? Dat was bijna een soort van charme-offensief van misschien was ik wel op de VVD gestemd als hij aan het horen had staan, niet aan Yücel Gül, zeg maar. Terwijl hij zei nog wel, ik zit hier niet om politiek te bedrijven. Nee, maar dat had toch wel een beetje dat effect. Omdat hij inderdaad zich heel verbindend en vrouwen empowerend zich opstelde. Dat eigenlijk wel bij heel veel mensen goed aankwam. Ja. Lucas, jij had toch Theo Maassen nog wel een keertje willen zien, begreep ik. Nou ja, los van wat hij heeft gedaan of wat hij niet heeft gedaan, of van zijn conflict met de VPRO, daarover wel echt een hele fijne interviewer. Omdat hij is echt een interviewer die, vond ik, die helemaal in zijn subject kruipt. En die echt wil weten wat iemand te vertellen heeft. Ja. Zulke intrinsieke interesse in zijn gast. Dat vond ik wel heel spannend, ja. Ja. En een hele originele denker ook. Weet je, elke keer legt hij toch weer verbanden die je als kijker net niet hebt gelegd. Ja. Komt hij met hele originele gedachten. Dus ik, puur als interviewer, vond ik Theo Maassen wel echt jammer dat hij niet meer door kon. Ja. We gaan ook meteen door met jouw mediamoment. Is een interview van afgelopen weekend in de Volkskrant met een van jouw NOS-collega's. Zeker. Ja, dit was, vond ik wel echt het opvallende interview dit weekend, ja. Nasser Habiballah, NOS-correspondent, fantastische collega van ons, NOS-correspondent in Israël en Palestijnse gebieden. En zij laat in dat interview ook weer zien wat haar kracht eigenlijk is sinds de terroristische aanslag van Hamas op 7 oktober. Dat ze heel cool en heel collected dat doet. Elke dag opnieuw. Ik had zelf als correspondent wel af en toe de neiging om mijn eigen opwinding ook te laten voelen. Of hoe bizar ik iets vond. Of hoe dat ik ergens verontwaardigd over was. Verontwaardiging is ook een hele krachtige journalistiek gereedschap. Er komen soms hele goede verhalen uit voort. Maar Nasser die heeft een totale rust. En aan het begin dacht je wel eens, ook toen Israël begon terug te slaan in Gaza, dacht je wel eens van waar is je opwinding, waar is je boosheid? Terwijl het feit dat ze dat niet doet, ja, juist 7, daar, 8, ja. 9 maanden in de oorlog zie je nu hoe ontzettend effectief dat is. Hè? De rust die zij bewaart. En je ziet ook in dat interview, op een gegeven moment wordt haar dan gevraagd naar, hè, was er een moment dat er van die xenofobische drek over haar werd uitgesmeten door een of andere telegraafjournalist. En wordt haar gevraagd van ja, hoe reageer je daar dan op? En ze reageert in dat interview met één zinnetje. Van ja, als het gaat over 200 Palestijnse doden, ja, dan kijk ik ernstig in de camera. Wat wil je dan? Dat ik op mijn kop ga staan? Weet je, heel rustig. Mm-hmm. En ook gewoon, ze gooit het van haar schouder en gaat door. Dat is precies wie ze ook. Dat is geen trucje van haar. Dat is echt precies wie zij ook. En dan was ze ook nog zelf zwanger en kotsmisselijk, leerden we in dat interview. Ja. Ja, maar Giet, tot slot, Habiballah heeft het over peace journalism bedrijven en niet war journalism. Ja, ook dat herken vond ik jij die van termen? Die, nou ja, ja, dat herken ik wel. En ook dat vond ik echt heel mooi aan dat interview, dat ze dat benoemt. En als je dan ook inderdaad even gaat nadenken over hoe zij verslag doet, dat je dat ook inderdaad in haar manier van verslag doen terugziet. Dus ik vond het een prachtig interview. Ja, voor iedereen is ook nog even een tip tot slot om die nog even terug te lezen. Dit was het Mediaforum. Dank jullie wel dat jullie er vandaag wilden zijn. Lucas Waagmeester en Margriet Brandsma. Tot de volgende keer. NPO Radio 1. We gaan naar het NOS Nieuws. Krijgt u van Marnix Ampersen. De Amerikaanse president Biden vertelde zijn team gisteren pas op het laatste moment dat hij zich zou terugtrekken als presidentskandidaat, meldt de New York Times. Een minuut later werd de brief met zijn besluit op sociale media gezet. Vice-president Harris was eerder op de dag apart geïnformeerd. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken bespreken vandaag in Brussel hoe ze moeten omgaan met Hongarije. Het land is sinds 1 juli voorzitter van de EU en premier Orbán bracht afgelopen week op eigen houtje bezoeken aan Moskou en Peking. Verschillende EU-leiders zijn daar woedend over. In het rioolwater worden veel meer coronavirusdeeltjes gevonden dan een jaar geleden. Dat komt door een nieuwe variant die in Europa leidt tot een besmettingsgolf. Er zijn niet direct veel extra ziekenhuisopnames. Er is nog veel onduidelijk over de mishandeling afgelopen weekend in Den Haag, waarbij een man van 23 om het leven kwam. Volgens de politie werd hij door meerdere mensen belaagd. We gaan op dit moment uit van dat meerdere personen betrokken zijn geweest bij deze mishandeling. En hoe groot die groep is, dat weten we nog niet. Dat proberen we in kaart te brengen door middel van camerabeelden en getuigen. De man van 23 werd zaterdagavond laat zwaargewond gevonden op het plein in Den Haag. Voorafgaand aan de mishandeling zou er in de buurt een ruzie zijn geweest. Gaan we voor de situatie op de weg naar Wijnand Zwaan. Wijnand, waar staat het vast? Er staan een paar files, Roos. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen de knooppunten Batadorp en De Hoogt 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Bij Amsterdam is het nog wat drukker door de wegafsluiting van de A10 Oost richting Zaanstad door werkzaamheden. Daar staat file tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de N313 van Lichtenvoorde naar Aalte. Tussen Groenlo en Aalte 3 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Tot 11:30. Roos Abelman. Jongeren ervaren berichtgeving over klimaat als angstig en stressvol. Klopt het dat journalisten vaak in zware woorden over klimaatverandering schrijven? En hoe erg is dat? Daar gaan Fontys Hogeschool en het Nationaal Klimaatplatform samen onderzoek naar doen dit festivalseizoen. En dit weekend streken hun Living Lab al neer op de Zwarte Cross. Onderzoekers Floor van der Wal en Jesse Harms, goedemorgen. Net terug dus van de Zwarte Cross. Zaten mensen er wel te wachten op klimaatberichtgeving? Of wilden ze liever hakken en drinken? Nou, beide, denk ik. Er waren heel veel mensen die langs zijn gekomen in onze Living Lab. Ik denk in totaal hebben we wel 600 mensen die langs zijn gekomen. Waar wij, wat wij boven verwachting veel vonden. Dus, ja. En heb je wel eventjes een klein testje gedaan of ze te veel gedronken hadden of niet, om de vragen enigszins coherent te kunnen beantwoorden? Het valt redelijk snel te zien, denk ik, aan hun gezicht en hun gedrag. Ja, nee, maar over het algemeen waren mensen helemaal in staat om deze dingen in te vullen. Ja. Zometeen meer daarover. Ga ik ook praten met mijn spraakmaker en Pride-ambassadeur Haroun Ali. Je hoort hem al, hij maakt zich ernstig zorgen over de afnemende acceptatie van LHBTIQ'ers onder jongeren. Ja, dat allemaal zometeen, Haroun. Maar eerst mocht jij een verslaggever op pad sturen om een antwoord te vinden op jouw vraag. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En vandaag is die verslaggever Anne van der Veen. Anne, goedemorgen. Je bent in de wagen op de Amsterdamse Nieuwmarkt. Ja, midden in Amsterdam. En dan sta ik ook nog midden in de waag. En het echoot hier enorm, want het is denk ik wel 20 meter hoog. Maar ik wilde hier toch even staan, want iedereen die wel eens een schilderij van Rembrandt heeft gezien, heeft denk ik ook wel de anatomische les van dokter Tulp gezien. En die is hier geschilderd. En dat is toch heel bijzonder, Sander van der Waal. Ja, zeker. We staan hier in het Anatomisch Theater, waar het opensnijden van menselijke lichaam daadwerkelijk plaatsvond. En nu zit hier al zo'n jaar of 20 de Waag het Future Lab. En denk je, waarom ga je in godesnaam hier zitten, in zo'n oud hok? Maar het is eigenlijk een hele logische, hè? Ja, het is een prachtig oud gebouw. En wij ontleden geen menselijke lichamen hier, maar wij ontleden technologie. We halen technologie uit elkaar en kijken wat erachter, onder en de wereld erachter allemaal zit. En dan bouwen we nieuwe technologie samen met de samenleving. Want er hangt hier een reproductie van die anatomische les, maar ook een schilderij, kunnen we het misschien wel noemen, van een AI-systeem. En dan komen we bij de vraag van Haroun Ali. Want Haroun, jij hebt een vraag waar Sander van der Waal dan misschien wel het antwoord op weet. Ja, klopt. Ik hoorde een beetje onder de podcasters en influencers over de dead internet theory. En dat zou zoiets betekenen dat het internet op een gegeven moment uitsterft, omdat eigenlijk alle content die je ziet of door AI of bots wordt gegenereerd. En je dus eigenlijk onmogelijk nog kan ontwaren wat echt is en niet. En dat eigenlijk een beetje het einde van het internet zou betekenen. Ik vroeg me eigenlijk af of dat één of dat waar is. En of dat ook implicaties kan hebben bijvoorbeeld voor sociale media. Dat op een gegeven moment gewoon klaar is. Wat ik een hele geruststellende gedachte zou vinden. Maar ik vroeg me eigenlijk af, wat klopt hier eigenlijk allemaal van? Ja, die theorie over het internet dat aan het uitsterven is. Sander, klopt daar iets van? Nou, het is een interessante theorie en er is wel een kern van waarheid in. Als je kijkt hoe op dit moment sociale media en andere platformen overspoeld worden door AI-gegenereerde inhoud, dan zie je dat het steeds minder interessant eigenlijk lijkt te worden voor mensen om daar nog deel te nemen. Je ziet dat AI-bot op sociale media met zichzelf in gesprek raakt. De kwaliteit van wat daar gebeurt eigenlijk steeds minder interessant wordt. Dus er zit wel iets in die theorie. Dus AI, bots, robotjes zijn met elkaar aan het tikken. En voor ons, echte mensen, wordt het dan minder interessant. Ja, inderdaad. Dus je ziet het op heel veel verschillende platformen. Je ziet het met de foto's, van de stokfoto's van Adobe bijvoorbeeld. Daar steeds meer AI-gegenereerde foto's opkomen. Op Spotify is AI-gegenereerde muziek wordt steeds vaker afgeluisterd. Op de social media, Twitter, X en Instagram zie je steeds meer AI-gegenereerde posts. Door accounts die dus niet door mensen worden beheerd, maar gewoon automatisch door de technologie gegenereerd worden. En je kan zelfs nu een avatar inhuren die je social media voor jou gaat regelen. Dat zou ik ook kunnen doen. Ja, dat gebeurt ook inderdaad. Dus bijvoorbeeld Elon Musk, de baas achter X, daar kun je een AI-beeldbot voor kopen die dan alsof die Elon Musk is, gaat antwoorden. En waarom zou ik dat willen? Ja, ik zou het niet willen zelf. Maar het idee daarachter is dus dat je kunt interacteren met iemand die niet echt een persoon is, maar alleen getraind is op basis van alles wat een persoon in het verleden gezegd heeft. Ja, kijk er nog best vrolijk bij, maar is dit een zorgelijke ontwikkeling? Nou, ik denk dat het minder interessant gaat worden op de platformen. En de ontwikkelingen die we nu zien, ik denk dat het nog een beetje in de beginfase daarvan staat, dat het nog veel verder gaat toenemen, al die AI-gegenereerde inhoud. En dat maakt het gewoon minder interessant. En daar kijk ik vrolijk bij, want ik vind dat niet zo'n groot probleem als die grote platformen minder interessant wordt voor mensen. Omdat ik denk, wat de toegevoegde waarde van technologie en dit soort platformen zou kunnen zijn, is als het de verbinding tussen mensen bevordert. En ik denk dat we een soort tegenbeweging gaan zien die groter wordt, waarbij de authenticiteit van mensen en de echte interactie waarbij je weet, ik heb met iemand anders te maken, dat die weer belangrijker gaat worden. En daar kan ik niet op wachten. Dat zou ik heel leuk vinden. En is de oplossing dan dat wij met z'n allen in opstand komen en ergens anders naartoe gaan waar we als echte mensen met elkaar gaan praten en dat we op die andere platforms dat AI dan maar laten uitvechten? Ja, ik denk dat dat een interessante ontwikkeling is. En er zijn dus platformen zoals Mastodon, waar de AI-genereerde inhoud veel minder prominent aanwezig is en waar veel meer die menselijke verbinding en controleopties, waardoor je weet, ik heb met een persoon te maken, veel beter geïntegreerd is. Dus ik heb de indruk dat die grote platformen niet zo goed bij macht te zijn om iets te doen aan al die AI-gegenereerde inhoud. En dat de andere platformen die veel beter ingericht zijn op contact tussen mensen, dat die de overhand gaan krijgen, zoals Mastodon. Maar voordat we te vrolijk worden, het gaat eerst erger worden en dan komt het misschien weer goed. Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat het eerst erger gaat worden. Met de Amerikaanse verkiezingen in de aantocht maak ik me wel zorgen over desinformatie die via dat soort platformen wel heel snel heel groot kan worden. En mensen eigenlijk niet goed weten, klopt dit of niet. Dus daar maak ik me wel zorgen over. Maar voor de langere termijn ben ik optimistisch dat andere platformen de overhand gaan krijgen. Omdat dat beter aansluit bij wat wij mensen willen. Het gaat niet om wat die AI wil. Die AI wil niks. Het is gewoon een stukje technologie. Uiteindelijk gaat het erom wat wij willen. En dat Haroun Ali dan wel blij zou zijn dat hij eindelijk van Instagram af kan? Ja, daar ben ik helemaal met Haroun eens. Nou, het internet sterft dus niet uit. Het wordt wel alleen eerst erger voordat het weer beter gaat. Maar we hebben het zelf in de hand. Dus als we zelf naar die plekken gaan waar de mensen het voor het zeggen hebben, dan kan het uiteindelijk ook nog goed komen. Ja, de vraag is natuurlijk wel, Haroun, hoe lang moeten we daarop wachten? Hè? Hoe lang wordt het erger? Nou ja, of je daar dus, als we ons daar allemaal van bewust worden, dan gaan we dus misschien wat vaker genuanceerde gesprekken voeren, zoals hier in een studio of een beetje ongenuanceerd in de kroeg. Mm. Maar als je gaan sneller over naar een ander platform. Nou, maar ik denk dat je dat nu ook wel ziet. Ik heb het ook als journalist. Als ik dan bijvoorbeeld mijn werk deel op Instagram of op welk platform dan ook, dan zie je dat er allemaal comments komen en je merkt al heel snel dat het geen zin heeft om daarin te gaan zitten ruzieën. En als het mensen zijn die je kent, stuur ik al vaak heel snel een bericht. Laten we hier een keer even met een biertje over doorpraten, want dit werkt niet. Nee. En als daar dan ook nog allemaal AI-ellende tussen komt zitten, dan heeft het geen zin om daar een gezinnig gesprek met elkaar proberen te voeren. En ik denk wel dat dat besef bij steeds meer mensen komt. Dankjewel, Anne van der Veen. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 22:30. Wat voel je als je een foto van een bosbrand ziet? Of als je hoort dat we op een afgrond afstevenen? Jongeren ervaren berichtgeving over klimaatverandering als alarmerend en stressvol. Zorgt dit ervoor dat ze in actie komen of sluiten ze zich juist af? Die vraag stelden onderzoekers het afgelopen weekend aan jongeren op de Zwarte Cross. Later doen ze ook nog onderzoek op Lowlands. Onderzoekers Floor van der Wal van Fontys Hogeschool en Jesse Harms van het Nationaal Klimaatplatform zijn hier. Goedemorgen nogmaals allebei. Jesse, jij bent namens het Klimaatplatform de afgelopen tijd het land ingegaan, hè, om met veel jongeren te spreken. Wat voor verhalen hoorde jij over klimaatjournalistiek? Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben langs 20 mbo-scholen geweest voordat we hieraan starten. En daarnaast heb ik ook met heel veel jongerenvertegenwoordigers gesproken. En een ding wat we hoorden is dat er in ieder geval heel erg zorgen zijn over de toekomst. En of dat nou gaat over klimaat per se, dat gaat over, dat kan gaan over dat ze bang zijn voor overstromingen. Dat kan gaan dat ze bang zijn om wellicht wel of niet in de toekomst een woning te kunnen vinden. Dat kan gaan over oorlogen. Dus dat was in ieder geval wat heel duidelijk opviel, dat ze heel erg angst hadden voor wat brengt de toekomst mij. Ja. En dat was in ieder geval wat duidelijk naar voren kwam. En daarbij ook dat de rol van de media en de rol van beeld en taal, dat ze dat beïnvloeden hoe zij zich mentaal voelden. En daarbij wilden we ook kijken, is dat inderdaad zo? En welke invloed heeft beeld en taal dan? Ja, en wat ervaren jongeren als heftige taal of heftige beelden? Heb je daar voorbeelden van? Nou, een voorbeeld wat wij dit weekend ook gebruikt hebben is een taal is de tikkende tijdbom. Daar, die hadden we ook bijvoorbeeld op de zijkant van onze Living Lab staan. Mm-hmm. En er waren best wat jongeren, maar ook ouderen die specifiek naar ons toe kwamen en zeiden, nou, dit vind ik echt zo'n ingewikkelde term. Wat moet ik hiermee? Yeah. Want tikkende tijdbom betekent dat we zometeen poef allemaal opeens klaar zijn? Of nou, wat moeten we met zo'n metafoor? Ja. Yeah. Ja, en als het gevoel dat ze heel veel van dit soort alarmerende berichten met dit soort taalgebruik kregen als het ging om klimaatverandering, bijvoorbeeld? Nou, dat zijn we dus aan het onderzoeken. Dus dat is iets waar we nog niet zeker weten hoe dat inderdaad echt zit. We hebben in ieder geval gehoord dat wat ik hoorde is dat jongeren vonden dat de rol van social media en ook andere media vrij vaak negatief is. Dus als je dan een bericht ziet dat er heel vaak bosbranden bij staan of ijsberen met smeltende ijskappen. En wij wilden echt kijken van, is dat inderdaad ook zo? Zien we ook inderdaad veel bosbranden en smeltende ijskappen? Of is er een heel ander beeld wat we wellicht kunnen zien? Waarom is het belangrijk voor jullie om dit te weten? Nou, voor ons is het uiteindelijk ook een verkenning om beter te begrijpen van hoe staan jongeren in dit geval, maar ook gewoon burgers en ondernemers, hoe kijken die naar onderwerpen, in dit geval voor ons klimaatverandering. En die signalen die halen we op en we proberen dan te kijken waar zit mogelijkheden voor versnelling en verbinding in de maatschappij rondom dit thema. En dat geven we dan ook weer door aan de minister. Yeah. En voor ons is dit gewoon specifieke verkenning naar, we zien dat de mentale gezondheid, in dit geval bij jongeren, onder druk komt te staan. Mm-hmm. Daar las ik ook pas een artikel in de krant en dat zei dat de mentale gezondheid van meisjes met psychosomatische klachten van 32 naar 50% was gestegen. Mm-hmm. En bij jongens van 21 naar 28%. Dat vond ik best wel hoog. Ja. En we wilden kijken, wat gebeurt daar nou? En heeft dat ook te maken met klimaatverandering? Of komt dat ergens anders vandaan? Ja, en met die berichtgeving dus rondom klimaatverandering. Dat, ja, precies. Dus we wilden dat vooral gewoon beter begrijpen. Ja. Floor, waarom is het voor jullie als hogeschool interessant om mee te werken aan dit onderzoek? Wij hebben een lesgevende functie uiteraard. We rijden de nieuwe generatie journalisten op. En om dat te doen willen wij natuurlijk goed begrijpen wat het effect van de gebruikte metaforen en beelden zijn. Mm-hmm. Want ze hebben niet alleen een illustrerende functie, maar ook een framende functie. Om dat te weten moeten we onderzoek doen naar wat er allemaal wat al is. Wat voor invloed heb je dan als je dat doet? Precies. Ja, want journalisten kunnen ook gewoon denken, goh, we zoeken nog even een beeld bij een smeltende ijskap. Nou, we hebben een ijsbeer hier. Ja. Even last minute. We zoeken even een beeldbank. En jullie willen weten wat het effect daarop is. Exact. Ja. Even om goed te begrijpen, wat doen jullie met beeldonderzoek en hoe past dit klimaatonderzoek daarin? Kun je daar een voorbeeld van geven? Zeker. We hebben als beeldonderzoek zes jaargangen onderzocht. En het internet van NOSnu.nl en AD.nl. Leeggeschraapt. Want daar kijken jongeren veel op. Dat zijn de digitale media. Die kranten gaan we niet doen. Dat is uitgesloten. En gekeken welke beelden zijn hier. Dat is een flinke collectie geworden. En op basis daarvan hebben we archetypes weten te filteren. Een beetje een soort typische beelden die we vaak terug zien keren. Op basis daarvan hebben we een soort document gemaakt wat we op festivals gebruikt hebben om te kijken hoe daarop gereageerd wordt. Ja, want ik las over een voorbeeld. Dat heeft hier niks mee te maken, althans niks met het klimaat, maar wel met hoe beeldvorming gebruikt kan worden. Mm-hmm. En dat ging dan over de beeldvorming rondom dak- en thuislozen. Ja. En daarbij werd bijvoorbeeld ook de verkeerde beelden gebruikt, zou je kunnen zeggen. Klopt. Zou je er meer over kunnen vertellen? Ja, dat is een ander project van ons lectoraat geweest. Het is een onderzoekproject gefocust rondom beeldvorming rondom dak- en thuislozen. Wat we daar heel erg in zagen is dat er heel veel stokfotografie gebruikt werd, waarbij jongeren onherkenbaar in beeld werden gebracht, met knieën opgetrokken, tegen een muurtje aan, er verwaarloosd uitzagen. En dat er sowieso heel weinig jongeren in nieuwsberichtgeving naar voren kwam. Ja, dus als het over dak- en thuislozen ging, dan was het beeld daarbij... Sloot niet aan op de werkelijkheid. Nee, een slordig gekleed iemand die op een bankje ligt bijvoorbeeld. Is niet hoe de huidige jonge dak- en thuislozen eraan toe is. Ja. En zo werd het dus ook door jongeren ontvangen. Zo van, we herkennen ons hier helemaal absoluut, niet in. Ja. We hebben dat toen vervolgens getest met dak- en thuislozen jongeren zelf. En die zei, ja, dit klopt niet. Het is niet onze ervaring. En nou, daar zit dan een probleem. En dat moet je gaan aanpakken met nieuwe beelden. Ja. Ja, en zo kunnen jullie journalisten dus ook helpen. Precies. Haroun, jij bent natuurlijk ook journalist. Wat werkt nou voor jou om de ernst van een situatie te kunnen voelen? Als het gaat bijvoorbeeld, we hebben het nu over het klimaat. Ja, dat is lastig, want die heftige beelden maken wel degelijk impact. Dus inderdaad, ik kan me nog inderdaad herinneren toen bij volgens mij de bosbranden in Australië zag je de verkoolde koala's, zeg maar. Ik denk dat iedereen dat nog wel herinnert. Dus dat maakt heel veel indruk. Ook omdat het inspeelt op je de zielige diertjes, zeg maar. Maar ik denk wel wat het probleem is, juist ook met sociale media, en ik ben zeker geen jongere meer, maar ik heb hier ook last van, is dat als je dan zo'n filmpje bijvoorbeeld in je Instagram Reels voorbij ziet komen, het volgende filmpje is weer iemand die een vrolijk dansje doet, en het filmpje daarna is weer een schattig puppyfilmpje waar ik er heel veel van in mijn algoritme heb, omdat ik zelf een hond heb. En daarna weer iets heel serieus, bijvoorbeeld oorlog en pijn en geweld en expliciete bebloede slachtoffers in Gaza. En dat gaat allemaal zo in een carrousel achter elkaar door. En merk ik soms ook wel dat ik geraakt of ontroerd ben door een heel heftig filmpje. Maar omdat het filmpje daarna weer iets compleet debiels is, dat je eigenlijk je hele emotionele regulering in de war wordt geschopt. En daardoor denk ik ook afzwakt, afstompt. En dat eigenlijk uiteindelijk niks meer je raakt. Oh, of niks meer je schokt. Of niks meer echt binnenkomt. Ja, dus dat is ook nog een cyclus eigenlijk waar je dan rekening mee zou moeten houden. Ja, ik denk dat we eigenlijk allemaal onze eigen hersenen en dus die emotionele beleving misschien mee aan het verpesten zijn. En dat echt niet alleen bij jongeren is, maar ook bij volwassenen. Maar ik denk helemaal als jongeren waarbij je dat... nu is het helemaal opa verteld, maar ik heb een jeugd gehad zonder sociale media. Mijn eerste mobiel kreeg ik toen ik 16 was. Dus ik heb die hele jeugd daarvoor daar niet last van gehad. Yeah. Maar ik denk als jij nu 12, 13 bent en dit ook allemaal al meemaakt, ja, verbaast het me helemaal niks dat leidt tot psychosomatische klachten. Je moet daar ergens in je lichaam iets mee. Je kropt het waarschijnlijk op. Dat is wel interessant. Hebben jullie die dynamiek ook meegenomen in jullie onderzoek? We hebben niet specifiek die dynamiek van één beeld versus een ander beeld zo snel achter elkaar. Maar we hebben wel specifiek onderzoek gedaan naar emoties en associaties die mensen hebben bij beelden. Dus hebben wij 8 verschillende beelden, wat Floor net aangaf, welke archetypes eruit kwamen. Mm-hmm. Dus één was bijvoorbeeld politici, een andere was natuurbeelden, de andere was dat ging over overstromingen. En zo hadden we allemaal verschillende beelden. En daarbij vroegen we welke emoties mensen erbij hadden, dus welke gevoel ze erbij hadden en welke associaties, dus waar ze het aan deed denken. Okay. Bijvoorbeeld als je een berg zag met daarop een skiënd persoon met een heel klein strookje sneeuw, of ze dan dachten aan vakantie en een fijn gevoel in Oostenrijk, of dat ze dan bijvoorbeeld dachten aan klimaatverandering. Oh ja, want neem ons er even mee naar de dagelijkse praktijk van jullie onderzoek. Dat Living Lab, dat is een soort donkere kamer, begreep ik. Ik ben op dat festival, wat zie ik? Wat zie je? Een donkere kamer, voor de mensen die dat niet weten, is zo'n fotoontwikkelruimte van vroeger. Die gebruiken we eigenlijk niet meer. Die hebben we vooral gebruikt om de setting neer te zetten. En om ook de beelden die we verzameld hebben beeldend te kunnen presenteren als een soort mini-expositie. Vervolgens hebben we mensen gevraagd om die beelden aandachtig te bekijken. En in te vullen welke emoties en associaties daar natuurlijk uitkwamen. Vervolgens hebben we mensen ook gevraagd om deze 8 beelden op volgorde te leggen. Misschien is dat de link met waar jij het over had, Haroun. Dat in die volgorde er een prioriteit wordt aangesteld. Dus beelden die misschien wat saai zijn of niet zeggend. En beelden die juist heel erg effectief zijn om te illustreren waar klimaatverandering over gaat. Ik denk dat we daar misschien nog wel het meeste uit gaan halen. Het onderzoek loopt natuurlijk nog. En waarom is zo'n festivalsetting nou zo interessant voor onderzoeken? Want je zou zeggen, ja, daar zijn de meeste festivalgangers helemaal niet mee bezig. Die willen gewoon bier drinken en lekker naar muziek luisteren, een beetje dansen. Dat is misschien ook zo. Maar het leuke was wel dat mensen ook heel veel tijd hadden. En ook echt de tijd wilden nemen om met ons mee te kijken. En het leuke vinden wij is dat we echt naar mensen toe zijn gegaan. Want we kunnen wel een zaaltje organiseren. En dat we zeggen, nou, mensen, kom naar ons. Maar dan zal je toch vaak zien, dat hebben we natuurlijk ook gedaan, maar dat er toch vooral bepaalde type mensen op afkomen. Ja. En juist op zo'n festival, en zeker bij de Zwarte Cross, is het zo'n divers en breed publiek dat je heel veel verschillende soorten mensen spreekt. En dat is echt de meerwaarde voor ons geweest om hier naartoe te gaan. Ja, en er zijn best veel mensen ook uiteindelijk langsgekomen. Ontzettend, hè? Ja. Jullie zeiden 600-700. Oh, wow. Ja, zoiets. Ja, precies. Ja. We moeten het nog even tellen. Ja. Want we zijn net je er zelf verrast over. Ook over die, want dat wil je, kijk, als je onderzoek doet, wil je natuurlijk wel. Je wil een goede onderzoeksgroep hebben, toch? Absoluut. Ja. Als er maar 5 mensen komen, ja, wat heb je dan eigenlijk geleerd? Dat is veel te particulier wat je dan hoort. Precies. Ja, zeker. Ja. In alle eerlijkheid wisten we niet echt wat we konden verwachten daar. We hebben ons een beetje laten verrassen, maar we zijn blij verrast met, de reacties. Ja. Het is ook nog voorbarig om conclusies te trekken, maar ik ben toch benieuwd wat jullie nou al een beetje terugkregen. Er landt vast wel een beetje een rode draad hier en daar, toch? Ja. In de gesprekken. Uit gesprekken, ja. Er zijn gemixte gevoelens over klimaatverandering zelf. Maar goed, die zijn er wel duidelijk, denk ik. Hoe bedoel je? Nou, het belang van klimaatverandering verschilt nog eens per persoon en per leeftijdsgroep. Okay. Wat we ook gehoord hebben is dat de oudere generatie echt wel versteld staat over de weinige verbinding die een eventuele jongere generatie heeft met klimaatverandering. Dat niet echt relevant wordt gevonden, dat verrast ze. Mm-hmm. Misschien kun jij ook nog wat meer. Ja, nee, vertel maar. Oh ja, nou, wat we. Het lastig is om nu al de dingen te zeggen over de beelden specifiek, omdat we nog niet de data hebben kunnen analyseren. Maar uit de gesprekken merkte ik wel op dat er veel mensen waren die wantrouwend eigenlijk naar ons toe kwamen. En die allereerst best wel erin kwamen dat ze een pittige discussie wilden voeren. En als je dan in gesprek ging, eigenlijk wat jij net ook aangaf, Arun. Dus als je in gesprek ging, dan kwam er eigenlijk heel veel verbinding. En dan was er heel veel mogelijk over waar je wel samen een heel fijn en prettig gesprek over kon voeren. Oh ja. Dus dat viel me in eerste instantie heel erg op. En verder over het wantrouwen wat me opviel, was dat er mensen waren die aangaven dat ze het nieuws eigenlijk niet meer helemaal vertrouwden. Oh ja. Dat ze zeiden dat het vooral heel verhalend was. Mm-hmm. Dat heb ik best vaak gehoord. En dat er niet zoveel duidelijk weer was waar de feiten vandaan kwamen. Okay. Dat ze niet meer wisten welke feiten. Nou, dat ze niet meer het nieuws per se konden vertrouwen, omdat ze niet wisten waar het vandaan kwam. Er werd veel verteld, maar er werd weinig onderbouwd, moet ik het zo zien? Dat is in ieder geval iets wat ik gehoord heb. En dat moeten we zien of anderen dat ook gehoord hebben. Mm-hmm. Maar het viel mij op dat ik dat wel zeker van 15 mensen heb begrepen, dat ze zoiets hadden van, ja, ik wil gewoon beter weten. Ik wil best 100 rijden op de snelweg, maar ik wil beter weten waarom ik dat moet doen. En als ik dat dan goed weet en dat het goed onderbouwd is, nou, dan sta ik daar heel erg voor open. En ook echt, waren er ook echt klimaatontkenners die zeiden van, nou, ik geloof niet dat er überhaupt iets aan de hand is. Nou, die waren er zeker. Maar ook daar, als je in gesprek ging, dan ging het toch vaak over de termen. Ze gingen het over het term klimaat en CO2 en duurzaamheid, waarvan ze hadden, ja, daar heb ik helemaal niks mee. Maar als je dan vervolgens in gesprek ging, dus weer ging kijken, nou, waar kunnen we wel samen verder? Dan zag je dat het op thema's als waterkwaliteit, luchtkwaliteit, natuur, dat daar, en ook als je over de rol van de boeren, dat daar heel veel mogelijk was en dat er heel veel werd gedacht over hoe kunnen we wel vooruit en hoe kunnen we zorgen dat de natuur beter wordt en de luchtkwaliteit beter wordt. Ja. En zo is het dus natuurlijk ook net van hoe je naar de termen kijkt. Ja. Zoals gezegd, de onderzoeksresultaten moeten nog komen. Jullie gaan ook nog even naar Lowlands, begreep ik. Ja, ga je dit ook doen? Haroon, jij gaat naar Lowlands? Ja. Kun je even naar binnen lopen als je wil? Ja, ik vind het wel toch wel confronterend, merk ik. Want ik ga ook echt altijd naar Lowlands om even niet journalist te zijn, niet met het nieuws bezig te zijn en vooral met toch ook wel geestverruimende middelen even de realiteit te ontsnappen. Daar ben je niet geschikt als onderzoeksmateriaal. Ik ben er zeker, en helemaal nu ik jullie heb ontmoet, ga ik zeker kijken. Maar dan zorg ik wel dat ik zo nuchter mogelijk misschien met slaap naar binnen stap. Ja. En goed, en als die onderzoeksresultaten er dan uiteindelijk zijn, en als mensen als Haroon allemaal keurig wel meegaan.

Dat meldt de New York Times. Het gebeurde een minuut voordat de brief met Bidens besluit online werd gezet. Vicepresident Harris werd gisterochtend apart op de hoogte gebracht. De dag ervoor zou Biden twee belangrijke adviseurs naar zijn vakantiehuis hebben geroepen. In een klein gezelschap werd de conclusie getrokken dat Biden zich moest terugtrekken. Het Israëlische leger draagt Palestijnen in het oosten van Khan Yunis op de humanitaire zone te verlaten en richting zee te gaan. Hoe ze dat veilig kunnen doen, zegt het leger niet. Hamas zou de wijken in het oosten als uitvalsbasis gebruiken om aanvallen op Israël uit te voeren. De snelwegen in Overijssel, die gisteravond waren afgesloten door wateroverlast, zijn vanochtend weer open gegaan. De A1 bij Hengelo en de A35 bij Enschede gingen in beide richtingen dicht, omdat er water op het wegdek stond. St. Vincent en de Grenadines wil dat de Britse regering te hulp komt na de orkaan Beryl. Bijna alle infrastructuur op de Caribische eilanden is beschadigd geraakt en het toerisme is ingestort. Het land is onderdeel van het Brits gemenebest. Een nieuwe coronavariant zorgt voor een opvallende besmettingsgolf in Europa. In Nederland gaat het om de grootste zomerse opleving in 3 jaar. Het aantal gevonden virusdeeltjes in het rioolwater ligt 14 keer hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Wel neemt het aantal ziekenhuisopnames amper toe, vertelt hoogleraar virologie Marion Koopmans. Je verwacht wel dat dat ook wat gaat meelopen, maar dat is verhoudingsgewijs veel minder dan je in de voorgaande jaren hebt gezien. Dus in die zin, en dat is wel ook iets wat in de gaten gehouden wordt, hè, door het RIVM. Als dat zou veranderen, ja, dan moet je misschien nog weer wat actie ondernemen, maar dat verwacht ik eigenlijk niet. De klachten van de nieuwe coronavariant zijn mild, maar Koopmans waarschuwt dat het risico op bijvoorbeeld long-covid nog altijd bestaat. De kans op long-covid is er nog steeds. Ook dat wordt steeds minder. Maar het kan nog steeds wel. En dat is een heel vervelende complicatie, consequentie bij sommige mensen. En dat is waarom je toch ook gewoon in deze situatie zelf kunt oppassen dat je het risico op infectie verlaagt. Virologen roepen mensen daarom op om zich aan de basisregels te houden, zoals in de elleboog niezen en thuis blijven bij klachten. Honderden planten en algen krijgen een andere naam, omdat de naam die ze nu hebben racistisch is. Dat hebben plantkundigen op een congres in Madrid besloten. Het gaat dan om planten die verwijzen naar kaffers. Dat is een beledigende aanduiding voor zwarte mensen. Volgens deze botanicus komt het bijna nooit voor dat planten een andere naam krijgen. Het is best wel ongewoon dat een plantennaam echt wordt veranderd. Meestal gebeurt het omdat men erachter komt dat een oudere naam relevanter was. Of omdat uit genetisch onderzoek blijkt dat een plant in een hele andere groep zit. Maar om dit soort menselijke redenen kan ik me niet echt herinneren dat dat eerder is gebeurd. En al zeker niet op zo'n schaal. De planten worden in het Latijn voortaan niet meer aangeduid als caffra, maar als afra. Dat laatste is een verwijzing naar Afrika. Het weer nog. In het midden en noorden de meeste zon. Vanmiddag wat meer bewolking. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wisselvallig, met lokaal kans op onweer. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Wijnand Zwaan zit bij de ANWB om ons te vertellen hoe de situatie op de Nederlandse wegen is. Wijnand, hoe is die situatie op de Nederlandse wegen? Er staan nog een paar files bij Amsterdam. Komt dat door de afgesloten A10 Oost richting Zaanstad door werkzaamheden. Er staat daardoor file tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart. 8 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A20 vanuit Gouda file na een ongeluk tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam-Alexander. 5 kilometer met een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En bezoekers aan de Zwarte Cross staan nog in de file op de N18 richting Varsseveld. Tussen Lichtenvoorde en de A18 7 kilometer met een half uur vertraging. En op de N313 van Lichtenvoorde naar Duitsland tussen Groenlo en Aalten 3 kilometer. En daar is het tijdverlies 20 minuten. Ster. Oma, kijk, heel veel schepen. Zo. Ik wil naar de steiger. Ja, kom, eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht. Rondvaart. Boek nu je ticket voor het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor. Maak een succesvolle start met heyboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 10:07. Dit half uur krijgt u van ons natuurlijk nog de Nationale Nieuwsquiz. Geven we altijd één aanwijzing voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: er is een tekort aan stallingsplekken voor welk vervoersmiddel? Ja, minder stallen, meer gebruiken, zou ik zeggen. Tegen 11:30 het antwoord, mocht u nog twijfelen. Hier aan tafel onze spraakmaker Haroun Ali en Floor van der Wal en Jesse Harms. Met hen spraken we net over klimaatjournalistiek en of bijvoorbeeld heftige beelden van natuurrampen nou eigenlijk werken om mensen bewust te maken van klimaatverandering. En Haroun, jij bent hier als spraakmaker omdat je de kersverse ambassadeur bent van de Pride. Steeds minder jongeren vinden homoseksualiteit normaal, luidde de alarmerende uitkomst van de jeugdmonitor van de GGD. Hoe komt het toch dat acceptatie van LHBTIQ'ers onder jongeren zo moeizaam gaat? Nou, jij schrijft al 15 jaar over, zoals jij het noemt, de regenbooggemeenschap. En jij ziet een duidelijke verschuiving, hè? Jongeren worden steeds conservatiever. Maar eerst even, Haroun, je bent dus nu Pride-ambassadeur. Ja, leuk, is dat een eer om daarvoor gevraagd te worden? Zeker, ja. Het is toch een teken dat je door de community, waar ik heel veel van hou, wordt gezien als iemand die zich daar goed voor inzet. En nu mag je als ambassadeur, ga ik alle evenementen... In Amsterdam is Pride gesplitst nu door Pride en Queer Amsterdam. Twee organisaties die van alles organiseren. Dus het is eigenlijk al een beetje bezig. Yeah. Maar helemaal vanaf eind deze week gaat Pride Amsterdam van start. En daar ben ik ambassadeur voor. Dus er zijn allerlei grote evenementen in de stad waar ik bij zal zijn. Hopelijk wat inspirerende woorden zal uiten. Mensen zal interviewen. Dus ja, het wordt... Wordt heel leuk. Je bent een van de gezichten. Ja, dus je komt eigenlijk in een rijtje van Pride-ambassadeurs te staan die eigenlijk de diversiteit van de gemeenschap laten zien. Dus daar word ik eigenlijk aan toegevoegd. Je bent het ook soort van voor het leven. Ja. Wij gaan nu hebben over de acceptatie onder jongeren. Dat is het nieuws van de afgelopen tijd. Onlangs kwam bericht naar buiten dat de acceptatie onder jongeren afneemt voor homoseksuelen. 8 GGD-regio's hebben voor hun jeugdmonitor jongeren gevraagd of zij homoseksualiteit normaal vinden. In Amsterdam gaf 43% van de jongeren tussen de 13 en 16 aan het normaal te vinden. Terwijl dat in 2021 nog 63% was. Dus van 63 naar 43%. Die daling was ook te zien overigens in andere regio's. Bij de GGD Gooi en Verstreek was de grootste daling in acceptatie te zien. Daar ging het percentage van 78 naar 49%. Ja. Was je eigenlijk verrast door deze daling? Of merkte jij de afgelopen tijd al dat er iets aan het veranderen was? Nou ja, het is een beetje helemaal in de online cultuur. Merkte je dit wel al? Maar ik vind het toch echt wel behoorlijk schrikbarend. Ook gewoon op persoonlijk vlak. Ik ben dan een oude millennial. Ik dacht echt van, nou ja, met elke generatie zal het eigenlijk alleen maar progressiever worden. Dat was gewoon een beetje de aanname die ik ook als journalist lange tijd wel heb gehad. Dat inderdaad homofobie en ook transfobie, dat echt vooral een beetje ding was van conservatieve religieuze gemeenschappen. Toen ik uit de kast kwam, zat daar ook echt vooral het probleem. Ik kom zelf uit een islamitische gezin, maar inderdaad ook streng christelijke gemeenschappen. En ik dacht van, nou ja, als dat een beetje uitsterft, om maar zo te zeggen, dan zal dat ook wel met die homofobie en transfobie zo zijn. En ik had eigenlijk tot voor niet heel lang geleden niet verwacht dat met name in de generatie na mij, of de generaties daarna, dat weer met zo'n back with a vengeance zou zijn. Dat baart me ernstig zorgen, ja. Ja. Nu is er veel aandacht geweest voor de dalende acceptatie in Amsterdam. Mm-hmm. Opvallend, of niet opvallend, het ligt er maar net aan, denk ik, waar je woont en wat je beleeft, is dat je in ieder geval ziet dat in de Amsterdamse stadsdelen waar de acceptatie het laagste is, het aandeel inwoners met een migratieachtergrond zo hoog is. Wordt dat element voldoende besproken? Want jij zegt, ik ga er vanuit, of ik ging er altijd vanuit, dat iedereen steeds progressiever wordt. Mm-hmm. Maar dit zijn jongeren die gewoon gelovig zijn. ja. een moslimachtergrond ja. hebben? Nou, dat is natuurlijk een heel heikel punt. Ik heb daar zelf ook een documentaire over gemaakt. Mm-hmm. Het M-woord, het ging eigenlijk over homoseksualiteit, maar vooral homofobie binnen islamitische gemeenschap. Ik kom zelf uit Amsterdam-West, dus de buurten Slotervaart en Osdorp, met een groot aandeel mensen met een migratieachtergrond. Mm-hmm. Dus ik weet ook, toen ik daar zelf opgroeide, voel ik me ook niet veilig om daar uit de kast te komen. Dus dat is zeker nog steeds wel een probleem. Kun je heel erg afvragen van, zit het hem nou in de religie? Zit het in de cultuur? Zit het gewoon in familiewaarden die je meekrijgt? Mm-hmm. Het is ook een debat wat natuurlijk enorm politiek is gemaakt vanuit extreem rechts. Dat wordt alleen nog maar gewezen mm-hmm. naar islamitische en Marokkaanse Nederlanders als het gaat om homofobie. Dus dat debat daarover. Yeah. Ik vind het goed dat we daar wel over blijven praten. Ook met mensen uit de community aan in gesprek gaan van nou, hoe kunnen we dit verbeteren? Ja, gebeurt dat voldoende? Wat zeg je nou, daar kan nog wel een tandje bij. Nou nee, kijk, het lastige is ook, en dat ontdekten we ook heel erg bij het maken van de docu. Ja, het is een probleem. Maar kijk, ook als islamitische Nederlander word je ook weer op die afkomst, of als Marokkaanse Nederlander, mm-hmm. word je ook op die afkomst heel erg uitgesloten en buitengesloten in de samenleving. Dus mensen zitten een beetje tussen twee vuren ook in. Wat ik denk ik de beste, omdat het zo gepolariseerd is, dat debat, en eigenlijk iedereen ermee aan de haal gaat en ook dingen aan elkaar verbindt die niet altijd wat met elkaar te maken hebben. Dus met de docu die ik maak en mijn laatste boek heb ik dit ook weer besproken. Mm-hmm. Zie ik wel van, nou, dat gesprek erover moet denk ik vanuit de queer moslims zelf komen. Dus je ziet een kleine maar groeiende groep van mensen die zowel queer zijn of gay of lesbisch en islamitisch, en die twee dingen met elkaar verenigen. Mm. En zeggen, ik kan wel gay zijn binnen de islam, of ik vind dat dat kan. En ik vind die rolmodellen moeten veel meer opstaan om ook verbinding te zoeken met die culturele en religieuze gemeenschappen. Ja, ja. Nu zagen we ook een enorme daling in het Gooi. Ja. Had je dat verwacht? Nou, dat verbaast me niet heel erg, want ik een beetje toch even kijken hoe ik zonder te generaliseren, maar toch een beetje de kakkerjongens, die kunnen ook behoorlijk homofoob zijn. En er zit, wat je toch wel ziet in die hele online cultuur, en dat beïnvloedt denk ik met name jonge mannen, ongeacht hun afkomst of waar ze vandaan komen, is dat ze toch wel heel erg gevoed worden door die eigenlijk manfluencers, jonge mannen, influencers die van alles roepen, die eigenlijk toch best wel hele conservatieve, traditionele ideeën weer uiten. Heb je mannen zoals Andrew Tate? Andrew Tate is daar een enorme uitvergroting van. Die overigens ook zich als moslim heeft bekeerd, om wat voor reden dan ook. Ja, maar die zegt zulke rare dingen over niet alleen homoseksualiteit, maar ook over wat het is om een hetero man te zijn. En zo misogyn van, je mag eigenlijk niet genieten van vrouwen, want dan zou het gay zijn. Dan maak je bijna de cirkel van homofobie weer rond, zodat je bijna gay overkomt. Ja, maar goed, zijn invloed is groot. Ja, en hij is echt een uitvergroting, maar hij had misschien, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar hij had een enorme invloed en een enorme aantrekkingskracht op een heel spectrum van jonge mannen. Dus inderdaad uit stad en platteland, allerlei afkomsten, dat wil ik even benadrukken. Maar je ziet ook inderdaad wat meer tussen aanhalingstekens gematigde mannelijke influencers die toch ook wel gekke dingen zeggen. Dus namelijk van, en het gaat dus niet alleen om homofobie en transfobie, maar ook inderdaad weer conservatief kijken op vrouwen. Dus inderdaad weer aan slutshaming doen. Ja. Of weer heel erg bezig zijn met wat ze dan bodycount noemen. Hè? Je moet niet met te veel mensen naar bed gaan. Want dat zelfs mannen die zeggen van, daar geef je je kostbare zaad mee weg. Dat moet je niet verspillen aan promiscue vrouwen. Nou, dat zijn echt van die achterlijke ideeën. Ja. Die toch wel voedingsbodem vinden bij met name jonge mannen. En ik denk wel dat die homofobie daar een beetje in past. Ja, ja. Je ziet dus dat jongeren conservatiever worden. We hebben Kita Muis, zij is socioloog aan de Tilburg University, gesproken. Zij doet onderzoek naar polarisatie en in het bijzonder naar waarde- en identiteitsontwikkeling. En wij vroegen haar of we inderdaad kunnen spreken van een groeiend conservatisme. Het beeld dat jongeren conservatiever worden, dat klopt. Dat zien we in ieder geval in meerdere onderzoeken terug. Ik heb het in mijn eigen onderzoek gezien, waar ik met collega's bijvoorbeeld kijk naar ontwikkeling in waarden. Wat vinden verschillende generaties bijvoorbeeld van homoseksualiteit, van abortus, van echtscheidingen, van zelfdoding, van euthanasie. Laatst is ook een nationaal kiezersonderzoek uitgekomen. En daar zie je eigenlijk ook weer het beeld dat jongeren wat sneller conservatief zijn geworden dan ouderen. Weer opnieuw eigenlijk als het gaat over diverse samenleving, dingen als transgender of excuses voor slavernijverleden. Veel thema's die gaan over diversiteit en medisch-ethische kwesties. Ja, Haroun, dat is interessant. We hadden het dus al over de acceptatie van LHBTIQ'ers. En waarvan jij zegt, nou, daarin zie je conservatisme. Maar dat is dus veel breder dan dat. Ja. Ze zijn over het algemeen conservatiever geworden. Ja. Ja, wat vind je daarvan? Nou ja, het is super schadelijk. Want het gaat dus inderdaad niet alleen over mijn groepje, zeg maar, de LHBTQ-personen. Maar ook heel erg over hoe kijk je naar mannen, hoe kijk je naar vrouwen. Hoe zouden mannen en vrouwen met elkaar om moeten gaan? En deze jongeren zouden de toekomst moeten zijn. En als we weer teruggaan naar een soort van uitvergrote hypermasculiniteit, die vooral heel schadelijk is. En hele misogyne beelden naar vrouwen toe. Ja, hoe moet dat dan met de relaties die ze aangaan? Ja. De gezinnen die ze stichten? Weet je wel, hoe kom je dan? Ik kan me niet voorstellen dat je als jonge vrouw op zo'n jonge man zit te wachten. Er zullen misschien vrouwen zijn. Nou ja, Jesse Harms, jij spreekt natuurlijk heel veel jongeren namens het Nationaal Klimaatprogramma. Herken jij dit? Groeiend conservatisme? Ik heb inderdaad, dat zei ik net al, bij heel veel mbo-scholen langs geweest en met veel jongerenvertegenwoordigers gesproken. En een van de dingen die ik zie is dat dus jongeren wat meer angst hebben voor de toekomst. Of in ieder geval dat de toekomst voor heel veel jongeren onzeker is. Dus ze weten niet of er wellicht overstromingen komen, of er een oorlog komt, of ze een huis kunnen vinden. Nou, al dat soort onderwerpen komen dus aan bod. Mm-hmm. En wat het gevoel wat ik daarbij heb, maar dat ben ik nog aan het onderzoeken, is dat die onzekerheden over de toekomst eigenlijk een soort van wens is om controle te hebben in het nu. Oh ja. Dus omdat ze niet meer weten, oké, wat betekent de toekomst voor mij, wil ik heel veel vasthouden in het nu. En vasthouden van wat je al weet. Wat je al weet en wat je kent. Ja. En daarbij ook zoeken dus naar zekerheden in het heden. Ja. En dat uit zich voor mijn gevoel dus ook wel een beetje in dus conservatisme. Omdat dat gaat om het houden wat je kent en houden hoe het was. We hebben precies dit ook voorgelegd aan socioloog Kita Muis. Laten we even luisteren wat zij hierover zegt. Ja, de verklaringen zijn nog niet heel eenduidig. Er is heel veel onderzoek nog naar. Het is een relatief nieuw onderwerp. Maar op het gebied van bijvoorbeeld democratische waarden, dat is wel iets anders dan conservatisme, maar het lijkt een beetje dezelfde verklaringen te hebben. Zie ik in mijn onderzoek opnieuw samen met collega's dat jongeren eigenlijk aangetast worden in hun waarden door de onzekerheden waar ze mee te maken hebben in de tijd dat ze nu opgroeien. Dus dat weten we ook vanuit de literatuur. Mensen ontwikkelen waarden op de basis van de context waarin ze opgroeien. En hoe onzekerder die context eigenlijk is, hoe conservatiever ze worden, hoe meer ze zich vasthouden aan stabiliteit en zekerheid. En je kan die onzekerheid eigenlijk vinden zowel in culturele ontwikkelingen. Dus als je het hebt over inderdaad snel toenemende diversiteit en onzekerheid bij welke groep ze zich moeten aansluiten, waar we bij horen. Maar zeker ook economisch, dat lijkt soms nog wat sterker te zijn. Dus onzekerheid over het vinden van een baan of een huis. En al die onzekerheden tezamen, die kunnen dus invloed hebben op het waardepatroon van jongeren. En tegelijkertijd worden er ook door sommige wetenschappers andere dingen aangehaald. Bijvoorbeeld het effect van social media. Maar al die zaken zijn nog relatief onduidelijk. Er wordt nog onderzoek naar gedaan. Ja, klinkt best logisch toch eigenlijk, Haroun? Ja, maar inderdaad, we staan echt denk ik wel een beetje aan het begin inderdaad van dit onderzoek. Omdat het toch wel recentelijk in opkomst is. En inderdaad, het proces van in onzekere tijden ga je zoeken naar zondebokken is van alle tijden. Ja. Maar ik denk wel inderdaad met name ook, ik denk ook wel die angst onder jonge mannen dat hun mannelijkheid onder druk staat. En misschien zelfs in hun ogen wordt verketterd door al die feministen en homo's. Ik denk wel dat daar echt nog veel meer onderzoek naar moet gedaan worden. Waarom die tegenreactie zo sterk is. En ik denk dat we daar nog wel misschien dingen voor kunnen verzinnen. Maar dat echt de harde data en onderzoek, dat echt nog op gang moet komen, denk ik, toch? Ja. Ja, ook belangrijk, omdat je natuurlijk wil weten, hoe los je dit op? Ja, hoe kunnen we dit weer tegengaan? Ja, nu zegt wethouder Marlijn Moorman van de gemeente Amsterdam, zij heeft onderwijs in het parket, scholen zijn de beste plekken om die acceptatie weer te laten groeien. Zie jij dat ook? Nee, dat is zeker zo. Als ik even voor mezelf spreek, ik kom uit een islamitisch gezin waarin ik thuis andere normen waarden meekreeg dan op school. Hoewel we best wel een redelijk vrij islamitisch gezin waren. Maar dat heeft wel mijn wereld op heel veel punten geopend. En ik denk wel dat dat leraren daar vroeger ook wat meer in hun waarde werden gelaten. En je ziet nu toch wel dat ook ouders bemoeiden zich er niet mee. En nu ook een goed voorbeeld is de week van de lentekriebels. Dat ouders, opgehitst door extreemrechts, zich gingen bemoeien met het lesprogramma. Dus eigenlijk niet willen dat hun kinderen bijvoorbeeld seksuele vorming krijgen. Of inderdaad les krijgen in diversiteit. Mm-hmm. En dat die woede, gevoed vanuit extreemrechts, dat steeds erger wordt. Waardoor leraren soms en voorlichters ook van bijvoorbeeld het COC, als het gaat over LHBTQ-voorlichting op scholen, niet meer het gevoel hebben dat ze veilig en vrij hun werk kunnen doen. En of dat jongeren in de klas daar toch alleen maar, die doen er altijd, als het over seks gaat, en doen de jongeren altijd lacherig in de klas. Maar ook echt wel zeggen, ik wil hier niks over horen. Ja. Dit past niet bij mijn religieuze, culturele of andere normen en waarden. Maar dan zou je dus zeggen, het onderwijs is een plek om dit te doen. Ja. Daar ontmoeten jongeren elkaar ook. Maar dan moeten ouders wel een stapje terug doen. Ja, maar dat vinden ouders van nu best wel moeilijk. Ja, want die willen juist alle aspecten van hun kinderen beïnvloeden. Die zitten daar toch veel meer bovenop misschien dan vroeger. Ja, en wat kun je dan doen? Want je bent dus ambassadeur nu van de Pride. Die is er niet voor niks ook. Die is ook hiervoor, juist voor die acceptatie ook. Ja. Nou, belangrijker dan ooit misschien wel. Ja, zeker. Ja, elk jaar wordt de vraag gesteld van, is Pride nou zo nodig? We hebben toch alle wetten en dingen die we nodig hebben? Je ziet dat wetten ook weer onder druk kunnen komen te staan onder een nieuwe politieke wind. Maar het gaat toch uiteindelijk toch vooral om zichtbaarheid. Laten zien dat LHBTQ-personen, het gaat nu veel over gender, dat non-binaire en transpersonen niet enge geesteszieke mensen zijn, zoals ze soms worden afgeschilderd, maar gewoon mensen van vlees en bloed. En dat er een enorme diversiteit is in de beleving van seksualiteit en gender. En die mensen zien in een optocht of in een buurtfeest of het plein bij je om de hoek, of inderdaad de uitbundige Kennel Parade, denk ik uiteindelijk helpt toch bij veel mensen die menselijkheid te benadrukken. Dankjewel. Heel graag gedaan. Gesprek, Haroun Ali. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor is binnengekomen Arne Winter uit Baarn. Goedemorgen, Arne. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Je bent 20. Je bent student sterrenkunde en natuurkunde aan de Universiteit in Leiden. En je gaat in september voor een half jaar naar Vancouver in Canada om daar te gaan studeren aan de universiteit. Ja, wat heerlijk. Ja, en duur trouwens. Ja? Ja, nou ja, het komt uiteindelijk wel goed. Maar Vancouver is nog duurder dan Nederland. Oei. Ook qua huizen. Ja, dat, wat moet ik me daarvoor voorstellen? Wat heb je voor een budget nodig om daar te kunnen studeren? Ik zit nu even te kijken naar huur. Ik heb nu een prima kamer in Leiden voor iets van 600 per maand. Wat al aan de dure kant is, maar daar krijg je ook wel dan wat goeds voor. Mm-hmm. Ik heb daar een studio en ik zat even in Canada te informeren. Ik heb helaas niet via de universiteit een kamer kunnen krijgen. Alleen dan ergens particulier kreeg je een ingerichte kamer. Dan moest je je slaapkamer nog delen met een andere persoon. En dat kostte dan iets van 1000 euro per maand. Oh ja, Amsterdamse prijzen. Het komt waarschijnlijk wel goed. Maar ik moet wel even diep in de portemonnee graaien. Ja. Nou ja, je kunt deze week 100 euro winnen, Arne. Ja, kijk, dat kan ik toch weer een paar dagen extra daar van eten. Precies. Want je bent hier natuurlijk om nieuwskenner van de week te worden. Ben je er klaar voor? Ja, ik hoop het. Nou, dan gaan we beginnen. Veel plezier. Ja, bedankt. This is CNN Breaking News. President Joe Biden has just announced that he is dropping out. President Biden has just announced that he is ending his re-election bid. Kamala Harris wordt de nieuwe presidentskandidaat van de Democraten in Amerika. It's not time. They're not ready for it. And then this is the one I love. It's going to be a lot of hard work. Het partijcongres moet zich daar uiteindelijk over buigen over een paar weken. Maar je ziet dat de partij zich aan het verenigen is rond Harris. Today I want to offer my full endorsement for Kamala. 5 words that would guide my life's work. Kamala Harris. For the people. President Biden liet dus gisteravond via X weten zich terug te trekken uit de race voor het presidentschap. Vraag 1. Kamala Harris lijkt de gedoodverfde opvolger. Ze krijgt van alle kanten steunbetuigingen. Van welke oud-president kreeg ze hem ook al? Bill Clinton. Ja, dat is goed. Vraag 2 dan. De nieuwe presidentskandidaat wordt pas officieel gekozen op de Democratische Partijconventie in Chicago. Wanneer begint die conventie? Uit mijn hoofd 19 augustus. Ja. Dat heeft je hoofd goed. De Democraten geven aan dat de conventie transparant en ordelijk zal verlopen na dit historische besluit van Biden. Vraag 3. Luister hier even naar. Nou, regenwater was er in ieder geval de afgelopen 24 uur genoeg. Bij de veiligheidsregio Twente zijn 280 meldingen binnengekomen van wateroverlast. Want bij dit verzorgingshuis in Veldhoven met ondergelopen vloeren. De brandweer had er de handen vol aan. En een liftschacht vol water. Niemand raakte gewond, maar de schade is op sommige plekken groot. De A1 en welke andere snelweg zijn sinds vanmorgen weer vrijgegeven voor verkeer nadat ze gisteravond waren afgesloten door wateroverlast, is de vraag. A8. De A35. Helaas. Ja. Vraag 4 dan. Niet alle wegen, ook ziekenhuizen hadden last van wateroverlast. In welke gemeente liep een spoedeisende hulp onder water? Bokstel. Doetinchem. Komen we bij vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ja, yeah, I'm super happy. I cannot describe how happy I am. I'm out of the words, so I'm super happy to win here and incredible. Wie hoor je hier? Is dat Pogacar? Ja, hij won gisteren de derde keer de Tour de France. Heb je goed? Er is een extra punt te verdienen met een vervolgvraag op deze vraag. Wil je de moeilijke of de makkelijke vraag? Doe maar de makkelijke. De makkelijke. Door de Olympische Spelen eindigde de Tour de France voor het eerst in de geschiedenis niet in Parijs. Maar waar eindigde de laatste etappe wel? Marseille? Nee, Nice. Nice. Shit. Ja. Er zijn heel veel steden waar je uit kunt kiezen. Hè? Ja. Ja. We gaan naar de hintsvraag. Het gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wat bedoelen we? Het gaat om één term. 4. Ik sloeg geen modderfiguur. Of, nou ja. 3. Bij mij mag je op meerdere manieren hard gaan. 2. De 26e editie kan ik nu ook afkruisen. 1. Dit weekend vestigde ik een bezoekersrecord in de Achterhoek. Weet je het? Zwarte Cross? Ja, de Zwarte Cross. Even kijken, Arne. 4 punten tot nu toe. Ik zou zeggen, alles geven in het kanon. Ja? Ja? Oké, gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de nieuwe coronavariant die zorgt voor een zomergolf? Flirt. Ja, flirtvariant. De Nederlandse Olympiërs zijn gisteren vanuit welke stad met de trein vertrokken naar Parijs? Utrecht. Rotterdam. Wie wordt de tweede politiek assistent van minister-president Dick Schoof? Pas. Jaap Stuurwold. Wat voor soort Eindhovens voetbalteam is voor de 8e keer wereldkampioen geworden? Ja, robotvoetbalteam. Max Verstappen eindigde op welke plek in Hongarije? Ja, Marvel werkt aan de 4e editie van welke film? Avengers. Spider-Man. Welk vermist dier dook er dit weekend op in een achtertuin in Oud-Zuilen? Een serval. Ja. Dan de hintsvraag. Er is een tekort aan stallingsplekken voor welk vervoersmiddel? Een camper. Ja, het eerste gespotte walviskalfje van dit jaar in Nederland is vernoemd naar welke presentatrice? Pas. Loretta Schrijver. Nederlanders hebben vorig jaar een totaal van 8 miljard kilo aan wat geproduceerd? Afval. Ja, wat is er gisteren neergezet op de Grote Markt in Groningen uit protest tegen de oorlog in Gaza? Schoenen. Ja, de duurste tweedehands auto van Nederland is afkomstig van welk merk? Opel. Ferrari. Natuurlijk. Dat had ik moeten weten. Ja, Arnie, je hebt 28 punten gehaald. Nou, ik ben... Het ging best goed hoor, vond ik. Ja. Applaus. En wie weet dan, tot vrijdag. Arne Wint, dankjewel. Haroun Ali, dankjewel dat je mijn spraakmaker wilde zijn vandaag. En Floor van der Wal en Jesse Harms, dank voor jullie komst. Succes met jullie onderzoek, ook op de komende editie van Lowlands. Want daar zijn jullie dus te vinden voor de mensen die een kaartje hebben. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1, maar dan met Thomas van Groningen. Thomas, goedemorgen. Wat ga jij zo meteen doen? Roos, goedemorgen. We praten nog even door over het vertrek, het opstappen van Biden als kandidaat voor de Democraten. Zometeen Casper Thomas van het FD in de Groene Amsterdammer bij ons. Die hoort u dus om 11:30 bij Thomas van Groningen. Tot zover Spraakmakers voor vandaag. We zijn er morgen natuurlijk weer. Om 9:30 beginnen we met Stand.nl. En nu wens ik u een hele fijne ochtend. U kunt luisteren naar het NOS Nieuws. Dat krijgt u vandaag van Marnix Ampersen. Dag. Dit was een programma van KRO-NCRV.